خفائے ہم سے پیرے مغاں. وہ ایک شعر نے کہہ دیا کہ بس اتنی بات پہ خفائے ہم سے پیرے مغاں کہ اندھیری رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے. صحیح ہے, اور پیر کا جو ہے نا وہ پردہ نکل گیا کہ اچھا آپ بھی پہنچ آئے ہیں کیا, سبحان اللہ. بدبخت یہ ہوتے ہیں نا پنجاب کے سندھ کے اور پنجاب کے جو پیر ہوتے ہیں وہ صحیح پیمانے والے, ہاں وہ ٹھیک ٹھاک پیمانے اور گلاسوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو ایک شاعر نے کہہ دیا کہ بس اتنی بات پہ خفائے ہم سے پیرے مغا کے اندھیری رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے. اور ایک دوسرے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ جس نے سرور پائے سنم میں منائیے, اور یہ کفر ہے تو کفر پہ ایمان لائی, اور یہ کون آدھی رات میں آتا ہے میں کدے, یہ کون آدھی رات میں آیا ہے میں کدے. اچھا جناب شیخ تشریف لائیے. تو تاریخ میں لوگ پہنچ جاتے. صحیح, زاہدہ کی جلوہ بر محراب و منبر میں کو خلوت می روند آکار دی گرمی کو. وہ ایک فارسی کے شاعر نے کہہ دیا یہ جو آپ کو زاہد اور پارسا نظر آ رہے ہیں اور منبر و محراب پر جو جلوے آپ کو دکھاتے رہتے اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ تو پہنچا ہوا, وہ کہتے ہیں ان کو موقع مل جائے تو اندھیری رات میں ٹکرا گئے تھے پیمانے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا, نہیں بس تو کڑنگ, اللہ بچائے. وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, اور وہ جو ہے اس دنیا میں اعمیٰ نابینا ہدایت سے, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, وہ آخرت میں بھی نابینا ہی ہوگا, وہ جنت نہیں پہنچ سکے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور وہ زیادہ گمراہ راستے کے اعتبار سے, وَإِن كَادُوا, اور تاکہ ان کفار مکہ نے, اب اللہ کریم نے ڈفرینشیٹ کر دی کہ یو پیپل have your way while these people have their own way. آپ ذرا آگے جائیں آیت نمبر 84 پر دیکھیے, قل کل یعمل علی شاکلتہ, وہاں اللہ کریم رسول پاک سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات کو ماننا نہیں, یہ کریں گے جو کچھ کر رہے ہیں, یہ کریں گے جو کچھ کر رہے ہیں. تو آپ انہیں کہہ دیں کہ کل یعمل علی شاکلتہ, بس بات صاف ہے, ہمیں اپنے ڈنگ پر چھوڑیے, آپ اپنے ڈنگ پہ کرتے رہیے جو کچھ کرنا چاہیے. فربکم اعلم بمن ہو آدھا سبیلا, اللہ کو پتا ہے کہ کون ہدایت والا راستہ لے چکا, ٹھیک ہے جو کچھ مرضی وہ کرتے جائیے. صحیح, تو اس آیت کا مفہوم بھی تقریباً ہوئی. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اب وہ موقع بموقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, تجاویز لے آتے, کیا لے آتے, تجاویز لے آتے. آپ ذرا نکالیں سورہ الاحزاب, نہیں وہ تو رمضان میں نہیں ہے. یا ایھا النبی, او نبی, اتق اللہ, فیر اللہ سبحانہ و تعالی, فیر اللہ سبحانہ و تعالی, رسول پاک سے اللہ کریم کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. تو پتہ ہے کہ سم تھنگ واز گوئنگ آن دیئر. جب ہم اسکول میں ہوتے, اسکول میں تو وہ ٹیچر صاحب جو وہ کرسی پر بیٹھے رہتے اور وہ پڑھتے رہتے جو کتاب ہوتی, صحیح, اور پیچھے سے کچھ معمولی ریومر سے آتے کہ تو وہ فوراً ایک ڈنڈا اٹھا کر اس طرح وہ میس کو مار دیتے. خاموش, یہ اسی قسم کی تنبیہ ہے جو اللہ دے رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیر آر سم ریومرس. تو حضور پاک کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا, کون آئے تھے, ایک ڈیلیگیشن, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ یہ کب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں, یہ کب تک گروپنگ کا تصور ہوتا رہے گا, آئیے کچھ لے دے کے اصول پر کمپرومائز کریں. تو اللہ کریم نے فرمایا کیوں نبی, کیونکہ یہ جو کمپرومائز اور مفاہمت کی بات ہے فرام دا ویری بگننگ انسان کو کلک کر جاتی ہے کہ بھائی اچھے لوگ ہیں, یعنی مینز وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہ کب تک لڑتے رہیں گے, ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہیں گے, بس چلو ذرا یاری دوستی میں بنا رہتے ہیں. صحیح, ہاں, تو بظاہر تو یہ بات بڑی پیاری ہے, لیکن اللہ کریم نے فوراً حضور سے کہہ دیا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈریے. دے آر ٹاکنگ ٹو ہیو اے کمپرومائز آن دی کاسٹ, ناٹ ٹو ہیو اے فرینڈ شپ آن دی بیس, وہ آپ کے ساتھ دوستی دین کے اساس پر نہیں استوار کرنا چاہتے, وہ تو آپ کے ساتھ آن دی کاسٹ آف یور دین کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں. اور کیا چھوڑیں, انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں کہتے یہ ہمارے ساتھ ہمارے خداؤں کی عبادت کر, ہم نہیں کہتے کہ یہ ہمارے خدا یا ہمارے بت اور آئیڈلز اور یہ مورتیاں یہ اللہ کے شریک ہیں. صرف ایک بات ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مورتیاں ہیں, انہیں کی شکلیں ہم نے بنا دی ہیں. کیا تھی یہ جو مورتیاں وہ بناتے رہے, یہ ایسا نہیں کہ بس ان کو کوئی شکل پسند آیا اور انہیں بنا دیا اور پوجا کر دیا, نہیں, یہ جو جتنے سارے بت ہوتے وہ ماضی میں کوئی بزرگ آدمی گزرا ہوا ہوتا اس کی مورتی بنا دیتے. صحیح ہے, اس کی مورتی اور اس کا وہ جو ہے نا بت اور سٹیچو وہ بنا دیتے اور پھر اس کی پوجا شروع کر. صحیح, اور وہ کہہ دیتے

مکمل طور پر مختلف بلیف، وہ تو ایک قلب و دماغ میں نہیں آ سکتے، اس کے لیے دوسرا دل چاہیے، کیونکہ ایک دل میں تو آپ توحید کو جگہ دے چکے. اب یہ جو آپ سے شرک پر کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، ادھر یو ول کک آؤٹ دی عقیدہ آف توحید فرام یور ہارٹ اینڈ مائنڈ ٹوٹلی. کہ جب اس کو آپ داخل کرتے ہیں تو پہلے آپ نے اس کو نکالنا ہوگا، ایسا تو نہیں کہ وہ بھی رہے وہ بھی رہے اور وہ بھی یہ بھی آ جائے. اللہ کریم فرماتے نہیں، عقیدہ تو وہاں ایک ہوگا. صحیح، تو آپ توحید کو نہیں کک آؤٹ کرتے، اس کو بسانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو دوسرے دل کی ضرورت ہوگی. صحیح، اور اللہ کریم نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه، میں کبھی انسان کو دو دل میں نے نہیں دیا عقیدے کے لیے. واضح میں آ رہی، تو واپس اپنے سبق پہ. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، یہ رکوع ختم کرتے ہیں. وَإِن كَادُوا، اور آج سے فیصلہ یہ ہے کہ چھ دن پڑھیں گے. صحیح، کیونکہ تراویح کے لیے تو ویسے بھی آنا ہوتا ہے، تو ایکسیپٹ ٹیوزڈے، ایکسیپٹ ٹیوزڈے، پشتون پیپل دے ہیو دیئر درس آن ٹیوزڈے، سو دی ریمیننگ سکس ڈیز ول بی درس فار سفیر. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور یہ لوگ پلاننگ کر چکے ہیں، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، لَيَفْتِنُونَكَ فتانا یفتنو، اس کا لٹرلی معنی تو ہے فتنے میں ڈالنا، لٹرلی معنی ہے فتنے میں ڈالنا، لیکن یہاں اس فتنے میں ڈالنے سے اللہ کا مراد کیا ہے، اللہ کا مراد تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے. وَإِن كَادُوا، اور یہ پلاننگ کر چکے ہیں، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو ہٹا دے، ڈائیورٹ کروا دے، عَنِ الَّذِي، اس قرآن یا اس دین سے، اوحینا الیکا، جس کی وحی کم کر چکے ہیں ہم آپ کو، لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَا، تاکہ آپ بنا دے ہمارے اوپر غیرو، اس قرآن سے علاوہ کوئی دوسری بات ان کی مرضی کے مطابق، کیونکہ قرآن کی بات ہی تو ان کی مرضی اور خواہشات کے مطابق نہیں، یہ ان کو راست نہیں آتی، اس قرآن کی باتیں ان کو راست نہیں، تو یہ پلاننگ کر دیتے ہیں کہ آپ سے ایسی کمپرومائز ہو کہ آپ ایسے مسائل بیان کریں کہ جو ان کو راست، آپ ایسے مسائل بیان کریں. یہاں امریکہ میں تو یہ وبا ہے. صحیح، جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر، جو مسجد کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے، وہ امام کو گائیڈ لائن دے دیتے، خطیب کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ اس جمعہ آپ نے یہ بات ایسی اور اس جمعہ آپ نے یہ بات ایسی کرنی ہے. تو میں نے ایک بات یہاں پہ ایک لطیفہ کہہ دیا، میں نے کہا کہ آئی ایم امام، I will giving you the dictation and you people will follow me because you are muqtadi and I am imam and if you will try to become my imam then I will not be. Yaad hai aapko fazal sahab? Then you lead the prayer and you lead everything and I will not follow you people. Aur maine wahan pe ek latifa suna diya tha. Maine kaha Maulana Rum ne ek tamseel bayan ki. Maulana Rum ki jo kitab hai Masnavi Maulana Rum, wo is qisam ke masail misal dene se, yani ek fardi waqia wo bana lete hain. Kya fardi? To usse wo masla wazeh kar dete. Wo kehte hain ek aadmi bansuri baja raha tha. Kya baja raha tha? بنسری بجا رہا. تو بنسری بجا رہا تو بنسری کو جو زیادہ ہوا دے دی تو نیچے سے اس کی آواز نکل گئی، اس آدمی کی نیچے سے، وہ تو بنسری جیسی آواز ہے. تو اس نے فوراً بنسری منہ سے نکال دی اور پیچھے کی طرف لے گئے کہ اگر آپ کو ٹیک بجانا آتا ہے تو آپ ہی بجاتے رہے. دس ٹائپ آف پریکٹس از ٹیکنگ پلیس ہیئر ان امریکہ. کہ مولوی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح بجانا ہے، تو اگر آپ کو بجانا آتا ہے تو آپ چلیں، آپ بجاتے رہیں. صحیح، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور یہ پلاننگ کر چکے ہیں، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ آپ کو ڈائیورٹ کروائیں، عَنِ الَّذِي، اس شریعت، اس دین اور اس کتاب سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَا، تاکہ آپ بنائیں علینا، ہمارے اوپر اٹریبیوٹ کریں ہمیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر بنانا مین ہمیں اٹریبیوٹ کرنا، کہ بات تو آپ کریں گے ان کی خواہش کی، بات آپ کریں گے ان کے خواہش کی، اور ایٹریبیوٹ کریں گے اللہ کو کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے. یہ لوگ آپ سے یہ کمپرومائز چاہتے ہیں. آیت ہیں کہیں، آیت صاحب کہاں ہے؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے آیَاتُنَا، ہمارے آیات اور احکام، بَيِّنَاتٍ، کرسٹل کلیئر، بَيِّنَاتٍ، کرسٹل کلیئر، آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کلیئر کٹ. قال الذي، اب وہ آیات جو کلیئر کٹ ہیں وہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کو پسند نہیں. یہ کہتے ہیں کہ بس ایمبیگوٹی رہے، ہاں ٹھیک ہے یہ گوشت بھی ٹھیک ہے اور وہ صحیح، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ کہاں ٹھیک ہے، وہ حرام، اس کا کھانا ناجائز، دیٹ از ناٹ سلاٹر ان دا پراپر وے، دیٹ از ناٹ سلاٹر ان دا پراپر وے. سو لوگوں کو ایسی مولوی سے نفرت ہوتی، مصیبت ہے بھائی، کہتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. صحیح ہے، جبکہ پہلے سے رواج تو یہ سیویاں پکا اور کڑھائی اب، صحیح ہے، اسے کہتے ہیں اچھی راتیں. صحیح، اچھی راتیں. تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی پیر صاحبان نے تو اس لیے اس کا نام ہی اچھی رات رکھ دیا ہے کہ دودھ آتا ہے اس میں، حلوے آتے ہیں، سیویاں آتے ہیں، کچھ نقد بھی آ جاتی ہے، لیکن اچھی راتیں. اچھی راتیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ کوئی اچھی مچھی راتیں نہیں ہیں, صحیح نہ سچی راتیں ہیں ورنہ اچھی راتیں ہیں, اس کا کوئی تصور شریعت نہیں ہے. شریعت اس قسم کی جمیلوں میں پڑتا نہیں, وہ کلیئر کرسٹل کلیئر بات کر دیتا. صحیح تو یہ شعبان میں فون پہ فون آتے رہے, جسے میں برات کب ہے, تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا وہ جی اس رات عبادت کر رہے ہیں. میں نے کہا آج آپ پہ کون سی مصیبت آئی کہ آج نہیں کر رہے, حاجی کریں. تو انہوں نے کہا کہتے ہیں اس رات وہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. میں نے کہا جو آپ کا قسمت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے وہ بہت پہلے ہو چکا ہے, قبل خلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدائش کائنات کے پیدائش سے 50,000 سال پہلے, 50,000 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے فکر یعنی ایک لمبی مدت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بہت پہلے. صحیح بات. تو یہ چیزیں جیسے کہتے ہیں جی شب معراج کب ہے, مجھے تو پتہ نہیں کہ شب معراج کب ہے. میں کہہ رہتا ہوں مجھے تو مہینے کا بھی پتہ نہیں کہ معراج کب ہو گیا تھا, بس معراج ہو گیا. What was the philosophy behind Miraj? If you want, I will tell you the details. I will tell you the story as well. But as far as Shab-e Miraj or Month of Miraj is concerned, I don't know. So, آپ کیا کر رہے ہیں؟ معراج پہ جا رہے ہیں مطلب؟ آپ کا بھی کوئی اڑنے کا ارادہ کیا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں, یہ پہلے سے ایک گندی رواج میں آ جاتی ہیں تو ذہن میں جگہ کر دیتی ہیں. تو یہ کرسٹل کلیئر باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. صحیح. اور کہتے ہیں مولوی صاحب وہابی, کہہ دیں وہابی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات و احکام, بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةٍ, قَالَ الَّذِينَ, تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ, لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, جو باس بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پر بلیف نہیں کرتے. کیونکہ اگر کوئی آدمی بلیف کرے تو اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا. جس آدمی کو اکاؤنٹیبلٹی کا خطرہ ہو پھر اس قسم کی بات نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کریم نے یہاں یہ لفظ لکھ دی کہ جو لوگ باس بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پہ بلیف نہیں کرتے, یہ باتیں صرف وہ لوگ کر سکتے کیونکہ انہیں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی خطرہ ہے نہیں, بلیف نہیں. قال الذين لا يرجون لقاءنا اتبع قرآن غیر هذا, آپ لے آئیے ایک قرآن, اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے جس میں کوئی نرم نرم باتیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. آپ تو کہتے تھے ناجائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ فلاں ہے فلاں. آؤ بدل ہو, یا اس کو ذرا موڈیفائی کر, اسی امینڈمنٹ تو ہونی چاہیے. صحیح. آخر دنیا بڑی ڈیولپ ہو گئی, امریکہ آ چکے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت تبدیلی تو ہونی. آؤ بدل ہو, قل, آپ کے دیجئے, ما یکون لی, میرا کوئی اختیار نہیں, ان بدلہ من تلقائے نفسی, کہ میں تبدیل کر دوں اس قرآن کو اپنی مرضی سے, ان اتبع الا ما یوحى الی, میں نہیں فالو کرتا مگر وہ جو مجھے وحی کی جاتی ہے, انی اخاف, میں تو ڈرتا ہوں انہ سے, تو ربی اگر میں نے فارغ وائل بھی اللہ کی نافرمانی کر دی, قرآن کو بیان کرنے سے پالوتئی کر دی, تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم العظیم, بڑے دن کے بہت بڑے عذاب سے. تو واپس اپنے سبق پہ. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ, انہوں نے پلاننگ بنا دیا ہے کہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیں, عن الذی, اس قرآن سے, اوحینا الیک, جس کی وحی کر چکے ہم آپ کو, لتفتری علینا, تاکہ ٹریبیوٹ کریں آپ ہمیں, غیرہو, غیر اس قرآن کے کوئی دوسری چیز, وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ, اور اسی وقت, وَإِذَا ایٹ دا مومنٹ, وَإِذَن, اور ایٹ دا مومنٹ, لَتَّخَذُوكَ, یہ لوگ بنا دیں گے آپ کو خلیلاً, اپنا دوست, پھر آپ کے ساتھ فرینڈ شپ ڈیولپ کریں گے, پھر آپ کو, ہاں, فرینڈ شپ ڈیولپ, آپ کو دعوتیں بھی دیتے جائیں گے, امام صاحب آج ہمارے گھر آ جائیں. صحیح ہے امام صاحب, آج ہمیں ٹائم دے دیں بھائی, ہمیں دعائیں کریں گے فلاں فلاں. صحیح. یہ کب؟ جب آپ وہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے جو ایک مزاج کے مطابق. تو حضور نے, اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور پھر اسی وقت وہ آپ کو بنا دیں گے خلیلاً, دوست. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بشری کمزوریاں اور دیگر انسانی ویکنیسز ہوتی ہیں, لیکن پیغمبر کو اللہ کنٹرول کرتا ہے. نیچر میں تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو نہیں کہ اللہ کریم نے پیغمبر کے قلب و دماغ سے گناہ کا وہ جو ہے نا وہ تصور نکال دیا تھا, یا وہ نیچر تبدیل کرے. اگر نیچر تبدیل کر دیا تھا پھر جبریل امین کو بھجوا دے, پھر فرشتہ کو بھجوا دے جو برائی کا تصور ہی نہیں رکھتا. نہیں, پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوتی تو قوت 40 رجلا منکم, یہ جو قوت مردمی ہے, شہوانی قوت, شہوانی قوت, تو کیا پیغمبر کے بدن سے اس کو نکال دیا گیا تھا؟ نہیں, پیغمبر نے اسے کنٹرول کیا ہوا تاکہ حرام کا ارتکاب نہ کریں, حتیٰ کہ اس کی نظریں بھی غلط جگہ پہ نہ پڑیں. اور حضور نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی شہوانی قوت کیا ہوگی, مجھے تو 40 پہلوانوں جیسی قوت دے دی, 40 پہلوانوں جیسی قوت دے دی گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بشری تقاضے تو وہاں ہوتے ہیں لیکن میں نے آپ کو سٹیبلٹی دی. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اگر ہم آپ کو سٹیبلٹی نہ دیتے لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ تو آپ ہوتے کہ آپ کی كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ آپ انکلائن ہو جاتے ان کی جانب شَيْئًا قَلِيلًا تھوڑا تھوڑے تھوڑے آپ ان کی جانب انکلائن ہو جاتے آپ کو ان کی جانب کوئی رغبت پیدا ہوتی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہر بات بات پہ جھگڑا جھگڑا جھگڑا جھگڑا چلو کچھ تھوڑے بہت ان کی بھی مانے صحیح کہ کچھ کبھی کبھار روحانی باتیں ہونی چاہیے. از اللہ سپنا کا ضعف الحیات اور اگر آپ ایسا کرتے تو ازن اسی وقت لا سپنا کا ہم چکھا دیتے آپ کو از اللہ سپنا کا ہم چکھا دیتے آپ کو ٹیسٹ کروا دے ٹیسٹ نہیں ٹیسٹ ہم ٹیسٹ کروا دیتے آپ کو ضعف الحیات ایک شدید عذاب اس دنیا میں وضعف المماتے اور شدید عذاب موت کے بعد ثم لا تجد لکا اور پھر نہ ڈھونڈ پاتے آپ لکا اپنے لیے غلینا مارے مقابلے بے نصیر کوئی ہیلپر وان کاد اور یہ پلاننگ کر چکے لیستفزونک من الارض کہ آپ کو بگا کے اٹھائیں من الارض مکہ کی زمین سے لیخرجوک منہ تاکہ نکالے آپ کو منہ. تو شیخ مرحوم نے فرمایا تو ہی کی باتیں کرتے رہو گے تو آپ کو مسلوں سے اٹھایا جائے امامت آپ کی ختم کروائی جائے گی لیکن کبھی آپ نے امامت کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا کیونکہ آپ مسلے پر جو بیٹھے ہیں جی میں تو یہاں جو بیٹھا ہوں تو جو بیٹھا ہوں تو اٹ مینز کہ آئی ایم ریپرزینٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح. اب دین بیان کرنے میں رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا نو کمپرومائز اینڈ دا مومنٹ وین آئی ول میک کمپرومائز آئی ہیو نو اینی رائٹ ٹو سٹینڈ ہیئر آن دس پریئر رک کیونکہ یہ نبی کی عزت کا سودا کرنا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت کے حق پر لات مار. تو فرمایا وَإِلْقَادُ یہ پلیننگ کر چکے ہیں لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ بگا کے لے چلے آپ کو من الارض مکے کی سرزمین سے لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا تاکہ آپ کو نکالیں اس سے وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ اور اگر نکال دیا تو اذن اسی وقت لا يَلْبَسُونَ یہ آرام سے نہ رہ سکیں گے خلاف کا آپ کے بعد مکے معظمے میں اللہ قلیل مگر توڑی مدت پہ پھر میں ان کی خبر لوں گا اور خبر لینا شروع ہو گیا بدر سے کہ بس ہر سال ایک نئی جنگ ان پر مسلط کی ہر سال ایک نئی جنگ ان پر مسلط کی گئی ان کی معاشی حالت تباہ ان کی سیاسی حالت تباہ ان کا سب کچھ تباہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سپریڈ ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا آپ کو نکالا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ عز اللہ البسون خلافک اللہ قلیلہ آپ کے چلے جانے کے بعد یہ آرام سے رہیں گے یہاں مزے اڑاتے رہیں گے. سنت من قد ارسلنا اب اللہ کریم فرماتے میں کبھی اپنی عادت اور اپنے روٹین پر اور اپنی ہیبٹ پر کمپرومائز نہیں کرتا اسے چینج نہیں کرتا. جب بھی پیغمبر کو اور اہل دل کو نکالا گیا تو نکالنے والوں کے ساتھ میں نے کبھی رو رعایت نہیں صحیح. تو فرمایا سنت من قد ارسلنا یہ ہمارا طریقہ تھا ان لوگوں میں قدر سلنا قبل کا جو ہم نے بھجوا دیے تھے آپ سے رسلنا یعنی ہمارے رسول جن کو ہم نے بھجوایا تھا تو وہاں بھی ہم یہ طریقہ اپنا چکے تھے کہ جیسے ہی پیغمبر کو نکالا گیا ہم نے قوم کی خبر لے لی آپ کو نکالیں گے تو ان کی خبر لے لیں گے. اور فرمایا کہ ولا تجدوا لسنتنا تحویلا اور آپ میرے ہیبٹ میں میرے عادت اور میرے سنت میں تحویلا کوئی ڈائیورشن کبھی نہ دیکھیں گے. سننا آپ اللہ سبحانہ و تعالی will be one and the same. آیت نمبر 78 وقرآن الفجر دیکھ لیا اقم الصلاۃ قائم کیجئے نماز دلو کے شمس دلو انکلائن دلو انکلائن جھکنا اقم الصلاۃ لدلو کے شمس قائم کیجئے نماز دلو کے شمس سورج کے زوال کے بعد سورج کے زوال کے بعد الى غسق اللیل رات کی تاریکی تک. اب اللہ کریم نے ابتدا اور انتہا دونوں وہ ذکر کر دی کہ سورج کا جب زوال ہو جائے فار ایگزامپل 12:50 or 12 o'clock سو اسی وقت سے آپ نماز شروع کریں اور پڑھتے رہیں تا آکے رات مکمل تاریخ اور پختہ ہو جائے. اٹ مینس دیر از نو اینی بریک ان دس سنس زوال اپ ٹو ڈارکنس صحیح مین تو آپ مڈ نائٹ تک نماز ہی پڑھتے رہے مڈ ڈے سے لے کر مڈ نائٹ تک نماز ہی ہوتی ہے صحیح. اس آیت کا یہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس قائم کیجئے الصلاۃ نماز لدلوک الشمس

نہ کشور کشائی. وجاہدوا فی اللہ جہاد کیجئے فی اللہ اللہ کے لیے حق کا جہاد ہے, جو جہاد کا تقاضا ہے. وجتباکم اس اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے, اللہ نے انتخاب کر دیا ہے, ہوا اللہ اجتباکم, ہی ہے سلیکٹڈ یو کی, یو آر سلیکٹڈ بائی اللہ سبحانہ ہوا تھا. صحیح, تو اتنی بڑی اتارٹی کے اساس پر جو آپ کا انتخاب کیا گیا ہے, بڑی اتارٹی جو سلیکشن کرتی ہے, ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہوتی. یہاں اللہ کریم اصل میں ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہے کہ آپ کو تو ایکسپیرینس ہے کہ بڑی اتارٹی, اگر آپ کو سلیکٹ کیا گیا کہاں کے لیے, واشنگٹن ڈی سی کے لیے, صحیح, کیپیٹل کے لیے, وہاں تو ذمہ داریاں بھی پڑتی ہیں, بیکاز یو آر ایڈوائز ٹو دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے. صحیح, اور اگر آپ کو سلیکٹ کیا گیا گریڈ ہے اس کے مشیر کے حوالے سے, تو پھر آپ کی ذمہ داریاں نسبتاً اس سے کم, لیکن گرینڈا ہل کے مسجد کے ایک عام مقتدی سے زیادہ ہو جائیں گے. ایک عام مقتدی کی ذمہ داریاں تو یہاں $30 a day جو وہ بھی پورے نہیں کرتے. صحیح, لیکن جب آپ گورنر کے سلیکٹڈ ہو جائیں, دین یو ہیو مچ مور ریسپانسبلٹی. صحیح, اور وہاں چونکہ دنیا داری کا چسکا لگا ہوگا تو آدمی کرتا بھی جائے, خوش بھی ہوگا, بلکہ ضرورت سے زیادہ اوور ٹائم بھی لگائے. صحیح, تاکہ گڈ بکس میں اس کا نام آ جائے. کیوں سر, یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ اچھا, میں ساری باتیں صحیح کرتا ہوں لیکن لوگ مانتے نہیں, یہی تو پرابلم ہے. وجاہدوا فی اللہ, اور جہاد کیجیے اللہ کے لیے حق کا جہاد, حق جہاد جو جہاد کا تقاضا ہے. وجتباکم, اللہ کریم نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے. وما جعل علیکم, اور نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے اوپر فی الدین, دینی معاملات میں, من حرج, کوئی ہوٹ. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, کوئی ہوٹ. اب میں نے کہہ دیا اور آپ کو بتا دیا تھا کہ انسانی نیچر ہے ٹو بی ان ٹچ ود دا کریٹر. صحیح, ٹو گیٹ اینڈ ٹو اٹین اینڈ ٹو اویل مینٹل پیس. سو مینٹل پیس از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان ٹچ ود دا کریٹر, کہ کچھ کنیکشن ہو. اب یہ کنیکشن کیسے پیدا ہوگا, اس اللہ سے پوچھنا کہ آپ کے ساتھ کنیکشن کیسے پیدا ہو, آپ کے ساتھ کنیکشن کیسے پیدا ہوتا ہے. صحیح, اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں گورنر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ گرینڈا ہیل کے مفتی صاحب ہیں, آپ مجھے بتائیں گورنر کے ساتھ ملاقات کے طریقے کیا ہوتے ہیں. صحیح, تو میں اسے کہہ دوں گا کہ بھائی آپ نے رانگ نمبر ملا ہے, یو شوڈ کانٹیکٹ گورنر ہاؤس اینڈ دین دے ول ٹیل یو واٹ دا پروسیجر ان دس ریگارڈ. اگر آپ پریزیڈنٹ کلنٹن سے ملنا چاہتے ہیں, واٹ ول بی دا پروسیجر ان دس ریگارڈ, یو شوڈ بی ان ٹچ ود وائٹ ہاؤس. انڈرسٹینڈ؟ سو اب اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے ہوگا, یو شوڈ بی ان ٹچ ہولی بک اینڈ ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ آپ کو بتائے کہ دس دا وے وچ ول لیڈ یو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. انڈرسٹینڈ؟ اب ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے, اتنی بڑی اتھارٹی, جو کائنات کا خالق, کائنات کا لارڈ, کائنات کا بادشاہ اور سب کچھ ہے, یا سبحان اللہ, وہاں کے تقاضے تو پورے کرنے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے. صحیح, کہ وہ ہمارا آبجیکٹ ہے, وہ ہمارا ایم ہے, وہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے کہ وہاں پہنچ جائیں, اللہ کے ساتھ ملے, لیکن یہ یا سبحان اللہ ویری ٹف جاب. صحیح, تو شریعت اسلامیہ اس حوالے میں چار چیزوں پر بیس, بحث نہیں بیس, بنیاد اس حوالے میں کتنی چیزیں ہیں, چار چیزیں. فرسٹ آف آل ہم اسے کہتے ہیں ریڈکشن آف ریسپانسبلٹی, کہ اللہ کریم نے حتی الوسع ذمہ داریاں کم کرنے کی کوشش کی اور کم کر دی. ریڈکشن آف, اینڈ جسٹ یو امیجن کہ 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹے میں اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں, وچ ول ٹیک اونلی 1 آور. اگر آپ پراپر طریقے سے بھی پڑھتے رہے تو 1 آور, اور اگر ہمارے طریقے سے پڑھیں اٹ ول ٹیک اونلی 20 منٹس. کیوں چوری سر, ہمارے اندر تو امریکی انجن لگے ہوئے ہیں, نماز میں بھی امریکی انجن استعمال کرتے ہیں, تبھی تو لوگ یہاں تنگ ہو جاتے ہیں. رات مجھے کہہ رہے تھے یہ تو کہ گزشتہ سال تو 10 منٹ کم پر ختم ہو جاتے ہیں, صبح جاب کے لیے جانا ہوتا ہے. صحیح, کیا کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں. صحیح, کہ ہر روز عید نے اس کے حلوہ خورت کسے, روزانہ تو عید نہیں ہوتا کہ لوگ حلوے کھاتے رہیں, کبھی آرام سے کبھی ہاں ہاں. صحیح, تو ریڈکشن آف ریسپانسبلٹیز, دیٹ از ون تھنگ. اور دوسری چیز, تکلیف بمالا یطاق, اس کا کوئی تصور نہیں. تکلیف بمالا یطاق مین کہ اللہ کریم نے انسانی قوت اور بساط سے باہر کوئی ذمہ داری نہیں دی, جتنا سارا حکم بھی دے دیا ہے وہ اس کے بساط اور قوت کے اندر ہے. صحیح, یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز, پبلک ویلفیئر, کہ جو بھی حکم دیا ہے انسان کا فائدہ یا انسانیت کا فائدہ ہے, ان جنرل انسانیت کا فائدہ ہے, ان جنرل اسے کہتے ہیں پبلک ویلفیئر. اور چوتھی چیز, یونیورسل جسٹس, عالمی عدل و انصاف. بس دیز آر دی 4 بیسز آف اسلامک شریعہ, کہ ہر حکم میں یا یہی چیز ہوگی یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ.

وہ تو کہتے ہیں عشاء کی تراویح بھی چھوڑنی ہے کیونکہ ہمیں صبح جاب جاب پہ جانا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس کی صبح سحرے جاب ہے ٹھیک ہے وہ 10-12 پڑھ کر چلے جائیں صحیح. ہاں 20 ان کے لیے جو اتنے سویرے جاب پہ نہیں جاتے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل. اور یہ جو ہمارے ہیں ہمارے بیکار کلاس بیکار کلاس یہ بیکار اس صورت میں کہتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ واقعی ان لوگوں کا کوئی کام ہم نہیں ہوگا صحیح. تو وہ کہتے ہیں بیکار لوگ بیٹھے آپ کے بیکار. گجر کو آپ جانتے ہیں گجر ایک قوم ہوتی ہے جو بینسے وغیرہ پالتی ہیں اور وہ دودھ مود وہ کرتے ہیں صحیح. تو ایک گجر مر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹے آئیں تین چیزوں کی میں وصیت کر دیتا ہوں. ایک بیکار رسی اور بیکار ہار اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اور دوسرا بیکار لکڑی کو کبھی ہاتھ نہیں لگانا اور تیسرا بیکار لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو اس نے باتیں کر دی بیٹے کو سمجھ نہیں. اس نے کہا کہ ابو ذرا سمجھائے کون ہے یہ اور کیا ہے. نے کہا بیکار ہار مولوی صاحبان اسے تسبیح کہتے ہیں. جب آدمی تسبیح اٹھا لیتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا صحیح. تو اس کو آپ ہاتھ میں لگائیں. اور اس نے کہا کہ بیکار لکڑی مولوی صاحبان اسے مسواک کہتے ہیں صحیح. جس سے نہ آپ وہ اسٹک بنا سکتے ہیں جس پر بین سے ہانکی جائے اور نہ وہ کیا کہتے ہیں ہاں ہاں تو نہ وہ ہو سکتا ہے آسان نہیں بھائی جس سے بینس باندھتے ہیں کیا کہتے ہیں کیل کہ نہ اس سے کیل بنتا ہے کہ اس سے بینس باندھا جائے. تو اس کو ہاتھ میں لگایا. اور تیسرے اس نے کہا تیسرے کو تو میں سمجھ گیا کہ مولوی مراد ہے. اس نے کہا بیکار لوگ ان کا تو کوئی کام ہے نہیں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں صحیح. تو اب آپ لوگ بھی لوگوں کو بیکار نظر آئیں گے. آج مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا تفسیر کی چھٹی میں نے کہا نہیں پڑھتے. اس نے کہا کس وقت. میں نے کہا تراویح کے بعد. اس نے کہا انا للہ. میں نے کہا کوئی مر گیا. میں نے کہا ہماری تفسیر کلاس میں کوئی نہیں مرا ابھی تک. اس نے کہا ہاں سبھی زندہ. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. قائم کیجئے نماز دلوک الشمس سورج کے زوال کے بعد الی غسق اللیل رات کے تاریک ہونے تک. وقرآن الفجر اور صلاۃ صبح اور صلاۃ فجر. تو اس کا اہتمام خصوصیت سے اللہ کریم نے کر دیا. وجہ ان قرآن الفجر کان مشہودا تاکہ صلاۃ صبح یہ فرشتوں کے حاضرے کا وقت ہے. دو قسم کے فرشتے. یہ کیا اچھا چاہے چلو وہ لوگ لگے ہوئے ہیں تو دروازہ بند کر. ان قرآن الفجر کان مشہودا تاکہ قرآن الفجر یہ صبح کی نماز کا مشہود یہ مشہود ملائکہ کے یعنی فرشتے رات والے اور دن والے دونوں صبح کی نماز میں جمع ہو جاؤ. انسان کے ساتھ 12 فرشتے ہوا کر کتنے 12. دو کو کہتے ہیں کرامن کاتبین. دو جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین. اور 10 کو کہتے ہیں حفظہ. دے آر اسکارٹنگ دیکھیے ہر انسان اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے کہ 10 پولیس والے اس کو اسکورٹ کے لیے دیے صحیح. ویرسل علیکم حفظہ. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ورسل علیکم حفظہ. آپ اس اللہ سے بھی باغی ہو رہے ہیں جس نے بغیر تنخواہ کے آپ کے ساتھ 10 حفظہ مقرر کر. نہ آپ انہیں تنخواہ دیتے ہیں نہ کھانا دیتے ہیں نہ پینا دیتے ہیں. جب آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں ان سے پوچھتے بھی نہیں کہ آپ کیسے جائیں گے صحیح. آپ کو کوئی فکر نہیں ان حفظہ ملائک کی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں پھر بھی باغی ہو رہے ہیں. ویرسل علیکم حفظ. اور دوسری جگہ فرمائے لہو معقبات من بین یدہ ومن خلفی یحفظون بامر اللہ. کہ ارے خدا کے بندے یہ دنیا تو مصیبتوں سے بری پڑی ہے. لہو معقبات من بین یدہ ومن خلفی. میں نے تو آپ کے آگے پیچھے اسکورٹ لگا دیا ہے 10 فرشتوں کا. یحفظونہ من امر اللہ. جو اللہ کے حکم کے تقاضے پر آپ کو گارڈ کرتے رہے آپ کی حفاظت کرتے رہے. ادروائز دنیا میں اتنی بدرو رہے ہیں کہ وہ آپ کا بیڑا بھر. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں. اللہ کریم فرماتے کہ اس خدا سے بھی آپ باغی ہو رہے ہیں جس نے وداؤٹ اینی کاسٹ اینڈ اینی چارجز وداؤٹ اینی بل صحیح. نہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن کا بل آ جاتا ہے صحیح. اور نہ کھانے کا نہ پینے کا. کہ وہ آپ کے ملازم 10 فرشتے وہ بل بھجوا دیں کہ فلاں وقت ہم نے شیرٹن میں کھانا کھایا کیونکہ ہم تو ڈیوٹی میں آپ کے صحیح. اور رات کے کھانے پہ ہم پھر ہلٹن پہنچ گئے صحیح. اور پھر ہم نے آپ کو فالو کرنا تھا آپ تو اپنے مرسیڈیز میں بیٹھ گئے ہم نے لیموزین کرایہ پر لے لیا صحیح. تو یہ اگر میرے خیال میں ایک مہینے کا بھی بل آ گیا تو لوگ سارے دیوالے ہو جائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے یہ اسکورٹ والے گارڈز یہ کوئی کاسٹ ماس نہیں لیتے اور آپ کے ساتھ چلتے تھے. تو 12 فرشتے. تو صبح کی نماز میں 10 وہ ہوتے ہیں جو رات آپ کو گارڈ کر چکے صحیح ہے. اور 10 دن کے لیے آپ پہنچتے ہیں کیونکہ شفٹ تبدیل ہوتا ہے. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار فرشتہ ہی ڈزنٹ ہیو 3 شفٹ ہی ہیز اونلی 2 شفٹ. تو 10 فرشتے وہ رات والے ہوتے ہیں اور 10 دن والے آپ پہنچتے ہیں. 10 دن والے آپ پہنچتے ہیں اور دو تو ہوتے ہیں کرامن کاتبین. دو تو ہوتے ہیں کرامن کاتبین. تو یہ 22 فرشتے

بڑا عجیب شعر کہہ دیا ہے فارسی زبان کے اندر کہ مر گئے ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست. بڑی عجیب بات کہی, مر گئے ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست, پیش دشمن دشمنوں با دوست دوست. آپ کی موت کیسے ہوگی؟ یہ آپ کے مناسب ہوگی. اگر آپ خدا کے دوست تو موت بھی دوست کی شکل میں آ جائے, اور اگر آپ خدا نہ خواستہ خدا کے دشمن تھے تو موت بھی آپ کے ساتھ دشمنی کرے, وہ بھی آپ کو اس طرح ٹریٹ کرے گا جس طرح دشمن دشمن کو ٹریٹ کرتا ہے. صحیح. اور اگر آپ خدا کے دوست تھے تو دوست دوست کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے؟ صحیح. اب وہ جو ہمارے بھبر آ گئے تو ہم نے کہا او صحیح, اس لیے کہ دوستی کی ٹریٹمنٹ تھی. اگر دشمنی کی ہوتی تھی تو یہ قریب آتا اور ہم صحیح. اور یہی بات تھی کہ سلمہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو حازم جس کا واقعہ میں سنا چکا ہوں, کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج میں اس کی سیرت ذکر کر وہ دیکھ رہا تھا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز, میں اس آدمی سے بڑا متاثر ہوں. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر آ گئے تو اس کی بچیاں بیٹھی تھیں, تو ایک بچی اس کی بات کر رہی تھی, تو جب وہ بات کرنے لگ جاتی اپنے ابو سے تو وہ فوراً اپنے منہ کو چھپا دیتی اس طرح, اور پھر بات کرتی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا میری بچی کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت آج گھر میں روٹی کے ساتھ سوائے کچے پیاز کے اور کچھ نہیں تھا. ہمارے گھر میں سالن بادشاہ آدھی دنیا کے بعد کچے پیاز کے علاوہ روٹی کے ساتھ کھانے کا کچھ نہیں تھا, اور یہ ابھی تازہ روٹی کھا چکی ہے وہ کچے پیاز کے ساتھ, تو اس کے منہ سے بو آ رہی ہے, تو یہ آپ کو اس بو سے محفوظ کرتی, اس لیے یہ منہ پہ ہاتھ رکھتی. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اپنی بچی سے کہہ دیا کہ بیٹی یہ حلال کی پیاز یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر میں کچھ لوگوں کا حق مار کر آپ کو زردے اور پلاؤ کھلاؤں اور آپ میرے ساتھ جہنم میں پڑے رہیں تو پھر آپ کو یہ پسند ہے؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت میں نے تو کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ میرے لیے یہ لائیں اور یہ لائیں, اور اللہ رحم فرمائے, ہم تو گھر پہنچ جائیں تو بچوں کا اپنا ڈیمانڈ, بیوی کا اپنا ڈیمانڈ, اور جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کا تو اپنا ڈیمانڈ, کہ وہاں تو ڈالروں کی بارش ہوتی ہے. صحیح. وہاں کے لیے سارے راہو قبیلہ جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ ڈالروں کی بارش ہوتی ہے, اور اب یہ چھوٹے راہو صاحب بھی پہنچ گئے ہیں کیونکہ ایک جمع نہیں کر سکتا, اب دونوں جمع کر کے اور سارے راہو فیملی کو بھجواتے رہیں گے. صحیح. یہی تصور ہے وہاں. ہاں صاحب ہے کہ نہیں, درختوں میں لگتے ہیں. صحیح. تو عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو سلمہ ابن دینار کو لے آئے بادشاہ کے پاس, سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان کے, اور سلیمان ابن عبد الملک نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال یہ کر دیا کہ جی یہ کیوں ہم موت کو پسند نہیں کرتے, چاہتے ہیں کہ زندگی اس دنیا میں ملے اور یہاں رہے. تو سلمہ ابن دینار وہ میرے جیسے مولوی توڑے تھے کہ کمپرومائز کر جاتے, اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا خربت آخرت کا غمرت دنیا کا. بادشاہ ہی تو ایسی کوئی فلسفیانہ بات نہیں, یہ بالکل ایک سیدھی سادی بات ہے کہ آپ نے اپنی اس دنیا کو آباد کر دیا اور آخرت کا بیڑا غرق کر دیا, آپ کیسے چاہیں گے کہ میں آخرت چلا جاؤں؟ صحیح. بادشاہ کے رونٹے کڑے ہو گئے, اور اس کو اس عالم کی جرأت مندی پر رشک ہے کہ کتنے کیسے جرأت مند عالم ہے کہ لگی لپٹی بغیر بس فوراً کہہ دیا وداؤٹ اینی تمہید اینڈ پریفیس اینڈ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. ہم تو پہلے کیونکہ یہاں تو امریکی ذہن ہے فاضل صاحب, یہاں تو امریکی ذہن ہے, اگر فرام دا ویری بگننگ ہم اس طرح سیدھی بات شروع کر دیں جس طرح سلمہ ابن دینار نے, وہ کہیں گے وہ جو ہے نا گرینڈ آئل کے مفتی صاحب اس کو تہذیب نہیں آتی, بد تہذیب آدمی ہے بولنے کا اندازہ. تو فرسٹ آف آل ہم جو نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان, اور پھر کہتے ہیں ریسپیکٹڈ برادرز اینڈ سسٹرز, یو آر دی فرینڈز آف اللہ اینڈ یو آر ٹو اللہ جسٹ لائک جبریل امین اینڈ ابو بکر. صحیح. تو سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی کچھ لوگ ہیں, پھر اس کے بعد بات شروع کر دیتے ہیں, ادروائز انہوں نے ہمیں سننا نہیں. صحیح. تو سلمہ ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے لگی ڈپٹی بغیر یہ خربت آخرت کو عمرت دنیا کا, آپ نے عمر بھر لگائی اس دنیا کی تعمیر میں, آخرت کی تعمیر آپ نے کی نہیں تو آپ کیسے وہاں جانا پسند کرو؟ تو اس نے دوسرا سوال کر دیا کہ جی جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے ہماری پیشی کیسی ہوگی؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی, اس نے کہا یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اللہ سے اپنا ویلکم کرواتے ہیں یا اپنے کو پکڑوانا چاہتے ہیں. صحیح. اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ دوستی بنا چکے تو جب اللہ کے ہاں آپ کی حاضری ہوگی تو آپ کو اتنی خوشی ہوگی جس طرح ایک آدمی سٹورمی نائٹ میں اپنے گھر کو بھول چکا ہے, اپنے گھر کو وہ, اور انایکسپیکٹڈلی وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے اچانک ایک گلی کے اندر داخل ہو گیا اور اسے اپنا گھر نظر آیا, کتنا خوش ہو گیا ہوگا, جبکہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں تھا کہ میں اپنی گلی میں جا پہنچا. صحیح. اور فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ دوستی نہ بنائی تو جس طرح پولیس کا اسکینڈل ہوتا ہے اور پولیس کو مل جائے اور پھر پاکستانی پولیس کو مل جائے,

وہ اس مسئلے میں کیا ہے زیادہ محتاط ہے. یعنی میر اگر شفق احمر سے بھی ٹائم شروع ہو تو عشاء تو جتنا لیٹ کیا جائے اتنا مستحب ہے. جتنا لیٹ کیا جائے, حضور علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتم بتاخیر العشاء الى نصف الليل, اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی میں انہیں حکم دے دیتا کہ آپ نماز عشاء مڈ نائٹ میں پڑھیں, لیکن چونکہ ان کو تکلیف ہے تو میں انہیں حکم نہیں دیتا. تو اٹ مینز کہ استحباب یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ آدمی جتنا لیٹ کر سکے تو عشاء لیٹ پڑھے. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک تو استحباب پہ عمل ہو جاتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ شفق احمر میں کوئی ڈاؤٹ ہے, مے بی دیٹ از ناٹ مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ مے بی دیٹ از مینٹ بائی رسول, اگر دوسرا شک ہے کہ مے بی مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عشاء از ڈن عشاء, بٹ ادروائز اگر مے بی دیٹ از ناٹ مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو بات ذہن میں آ رہی. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے, غسق اللیل وہاں شروع ہو جاتا ہے. استحباب کا مسئلہ اس نے تین تائید اپنی لیے پیدا کر, اس آدمی کو تو آرگومنٹس اور پوائنٹس سکور کرنے کا مزہ آتا ہے. صحیح, یہ آدمی جب آرگومنٹس پہ لگ جاتا ہے اس بوڑھے کا کیا کہنا ہے, سبحان یہ بوڑھا کیا ہے, یہ عجیب بوڑھا ہے. اسی طرح عصر میں بھی امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عصر میں امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب ہر ایک چیز کا سایہ اس کا ڈبل ہو جاتا. تین ائمہ انکلوڈنگ امام محمد اور قاضی ابو یوسف وہ کہتے ہیں کہ عصر کا ٹائم تب شروع ہوتا ہے جب سایہ ہر ایک چیز کا یک چند ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے, یعنی مثال آپ نے یہاں ایک لکڑی اس طرح گاڑی اور مشرق کی طرف اس کا جو سایہ پڑتا ہے فار ایگزامپل, بس اٹ مینز کہ عصر کا ٹائم شروع ہو. آپ کو طریقہ آیا, شریعت میں بڑے سادہ طریقے, بھائی عصر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے, صحیح, بس اس طرح ایک لکڑی سیدھی کڑی کر دے مشرق کی طرف اس کا سایہ دیکھے, اس کا سایہ یہاں تک ہے, او پانچ اماموں کا عصر شروع ہو. صحیح, لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی تک شروع نہیں ہوا, یہاں پہ نہیں شروع ہوتا, وہاں پر شروع ہوتا جب وہ سایہ ڈبل ہو جائے, اور اسی کے لیے وہ تائید پیش کر دے, اسی کے لیے وہ تائید پیش کر دیتا ہے. ایک تو حدیث میں لفظ مثل آیا ہے, کیا ہے لفظ مثل, تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل مثل یہ کبھی مستعمل ہوتا ہے دو چند کے لیے, کس کے لیے, دو چند کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے آلتی پالتی لگا کے بیٹھ جاتے اور مغرب تک آلتی پالتی لگا کے بیٹھے رہتے, مغرب تک آلتی پالتی. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیٹس گو ٹو سمر ٹائم, لیٹس گو ٹو سمر ٹائم, اور سمر ٹائم کا عصر آپ ایک مثل پر کر دیں, سمر ٹائم کا عصر آپ کہاں کر دیں, یہاں ایک مثل پر کر دیں. اب یہاں سے لے کر مغرب تک, یہاں سے لے کر مغرب تک ٹائم وہ چار گھنٹے, چار گھنٹے وہ آلتی پالتی بیٹھے رہتے. صحیح, اگر ڈبل کر دیں تو زیادہ سے زیادہ پونے دو گھنٹے ہو جائیں گے, پونے دو گھنٹے آدمی آسانی سے آلتی پالتی بیٹھ سکتا ہے. دیٹ از ون تائید. اینڈ دی سیکنڈ تائید از, دوسری تائید یہ ہے کہ یہ زہر سے لے کر, زہر سے لے کر مغرب تک ٹائم, اس کا آپ ذرا ریشو معلوم کر دیں. صحیح, کم از کم کچھ معقولیت تو بنے کہ عصر وہاں شروع ہو جائے گی جب کم از کم یہ ٹائم تو آدھی ہو جائے, یہ ٹائم اسی کے بعد آپ شروع کر, کیا کر لیں, اسی کے بعد آپ شروع کر دیں. تو حضرت جبریل امین نے پانچوں نمازیں پڑھائیں ابتدائی اوقات میں, پھر دوسرے دن وہ آئے تو ڈان بریک ہو گیا, وہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے تا آ کے سورج نکلنے کے لیے تھوڑا وقت رہ گیا 15-20 منٹ, تو جبریل امین نے فوراً امامت کروا دی صبح کی. زہر میں آئے بیٹھے بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے تا آ کے ایک مثل ٹائم ہو گیا, تو اسی کے بعد امامت کروا دی زہر کی. پھر بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے عصر کے بعد تا آ کے سورج کا غروب اسی کو 15-20 منٹ رہ گئے, تو عصر کی امامت کروا دی. پھر سن سیٹ کے بعد بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے تا آ کے شفق کے غروب میں تھوڑا ٹائم رہ گیا, تو جبریل امین نے مغرب کی امامت کروا دی. اور پھر بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھ تا آ کے مڈ نائٹ ہو گیا, تو عشاء کی نماز کر. اور پھر حضور سے کہہ دیا کہ ھذا وقت صلواتک و صلوات امتک, یہ کل اور آج کے درمیان کا جو فاصلہ, یہ میں نے آپ کو پہلی وقت اور آخری وقت, ہر ایک نماز کی پہلی وقت اور آخری وقت بتا دی. تو اس میں دیٹ از اپ ٹو یو کہ جس وقت آپ نماز کے لیے وقت محدد کرتے ہیں, دیٹ از اپ ٹو یو. صحیح, کہ جس وقت آپ کو مناسب ہو, تو ان بٹوین جس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح, تو آپ اسی وقت پڑھا کریں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ہاں. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, تاکیق فجر کی نماز کا نہ مشہودن, یہ فرشتوں کا مشہود ہے, یعنی فرشتے یہاں حاضر ہو جاتے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک, ومن اللیل اور رات کے وقت فتہجد, حجدہ

کہ آپ نے قرآن کریم از اول تا آخر ریسائٹ کر دی رمضان. صحیح. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تراویح کی امامت کرتے رہے, 20 تراویح پڑھاتے رہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور میں نے بتا دیا تھا کہ اجماع اسلامی جورسپروڈنس میں قطعی حجت ہے. کیا ہے؟ یہ حتمی حجت ہے, یقینی حجت ہے, تبھی تراویح سنت موقع ہو گیا. تبھی تراویح, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم من یغش منکم بعدی فسیرا فعلیکم بسنتی, میری سنت سنت ہے, وسنت الخلفاء الراشدین المہدی, اور میرے صحابہ کی سنت وہ بھی سنت ہے, میرے صحابہ کے طریقے وہ بھی سنت ہے, وہ بھی اس طرح سنت جس طرح میری سنت. تو فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدی, خلفاء راشدین کے سنت کے ساتھ آپ چمٹے رہیں اسے. اور فرمایا تمسکوا بها, مضبوطی سے پکڑیں, وغضوا علیہا بالنواجس. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جو چیز مضبوطی سے پکڑتا ہے تو جبڑے کی دانتوں میں پکڑتا ہے. صحیح. یہاں سے پھر وہ ہم جو بچے تھے تو کبھی کبھار کی سے اٹنی لے کر, اور اٹنی نہیں تھا اس وقت, آنا تھا اس وقت, ایک آنا تھا, اور ایک آنے کے میں جب سکول جاتا تو ایک آنا دوسرے دن گھر سے ملتا تھا, روزانہ نہیں, دوسرے دن یا تیسرے دن گھر سے ایک آنا ملتا, کیونکہ قریب سکول تھا. میں کہتا کیا آنا دے رہا, میں مجھے بھوک لگتی ہے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ 10 قدم میں تو گھر ہے, آ جائیں. وہ نہیں ہوتے ہاکر وغیرہ, تو اس کو آنا دے دیتے, تو ہم کہتے تھے کہ 2 پیسے کے چھولے دے دو, یہ نہیں ہوتے چنے, اور 1 پیسے کے بنے ہوئے چنے دے دو, بنے ہوئے چنے 1 پیسے کے, اور 1 پیسہ کے وہ گڑ سے ایک چیز بناتے تھے, پتہ نہیں وہ ہم تو ملاٹنگ کہتے ہیں, وہ پتیسا قسم کی چیز ہے, کہ 1 پیسے کا وہ دے دو, تو 1 پلیٹ 2 پیسے کے چھولے مل جاتے, اتنے بنے چنے مل جاتے, اور اتنا ٹکڑا اس کا مل جاتا. صحیح. تو ایک آنا, کبھی کبھار ہم ایسا کرتے کسی ساتھی سے وہ آنا چین لے, اب وہ بھی لگا رہتا. صحیح. تو یہاں سے لینا تو آسان تھا, وہ یہاں لگا رہتا, یہاں مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. تو حضور اسلام نے پہلے تو کہہ دیا کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو, اور چونکہ خطرہ ہے تو حضور نے فرمایا جس طرح جبڑے کے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اس طرح پکڑو, لوگ حملے کرتے رہیں. وعزوا علیہا بالنواجس, مضبوطی سے پکڑو, دین کے نام پر اس پہ حملے ہوتے جائیں دین. تو اب آپ دیکھیے, امام ابو حنیفہ کا مذہب 20, احمد بن حنبل کا مذہب 20, امام شافعی کا مذہب 20, قاضی بن علی بیلیلہ کا مذہب, سفیان ثوری کا مذہب, تابعین کا مذہب, اتباع التابعین کا مذہب, حافظ ابن تیمیہ کا مذہب, امام ابن حزم جو علی حدیث کے امام ہے ان کا مذہب, حرمین کے اماموں کا عمل, حرمین میں کتنے پڑھتے ہیں 20, حرمین کے 8 والوں نے اپنے لیے آسانی نکالی. صحیح. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر 2 بھی پڑھے تو دیٹس اوکے, قیام اللیل آپ 2 کر سکتے تو 2 کریں, لیکن یہ نہیں کہ بھائی 8 تراویح حضور نے پڑھیں. حضور نے 8 کوئی نہیں پڑھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مڈ نائٹ تک کھڑے رہے. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سلسل لیل تک کھڑے رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سحری تک کھڑے رہے. ابو ذر کی روایت ہے, جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے 3 دن کے عمل تو یہ ہے. صحیح. اب حضرت عمر اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ محدثین کے نزدیک ایک عام ضابط ہے اصول حدیث میں کہ جو چیز عقل سے معلوم نہیں ہوتی اور صحابی نے وہ کیا, صحابی نے وہ کیا, تو وہ عقل کے اساس پر اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, وہ حضور کے کسی قول اور عمل کے اساس پر, لیکن اس نے ایکسپریس نہیں کیا کہ یہ بات حضور نے کی. صحیح. تو اس میں لمیٹیشن ہوتی. کیا ہوتی؟ لمیٹیشن, حد مقرر کرنا. تو حد کوئی صحابی نہیں مقرر کر سکتا, لیکن اگر صحابی نے مقرر کر دیا ہے تو اٹ مینس کہ وہ حضور کو یا اس حد پر دیکھ چکا ہے یا حضور سے یہ سن چکا ہے. صحیح. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی کی حد شرعی ہے, یہاں سے اگر یہ جو بال نکلے ہوئے ہیں اسے کاٹیں, بھائی کہاں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں؟ ہاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں کاٹنے کا تصور سے تو ہے. امام ترمذی نے حدیث روایت کی ہے کہ کان یاخذ من لحیتی من طولہ وعرض, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے داڑھی مبارک سے طولن اور عرضن کچھ کاٹ لیتے, کیونکہ بال ایسے ہوتے ہیں جو بے ڈھنگے سے باہر نکل آتے ہیں. حضور علیہ السلام تو بڑے نفیس تھے, وہ تو بڑے استری داڑھی رکھتے تھے, بڑے مہذب قسم کی سویلائز قسم کی داڑھی رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من لحیتی من طولہ وعرضہ, کہ طول پر بھی لے لیتے, یعنی مین اسے مڈول بنا دیتے, ہم اسے مڈول کہتے ہیں. صحیح. اسے یعنی مہذب بنا دیتے. اب وہ کیسے کاٹتے, حدیث میں یہ چیز نہیں, لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریکٹس ہے. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میرے شیخ عبداللہ ابن عمر جو صحابہ میں سب سے زیادہ بڑے متبع سنت, وہ اس طرح قبضے میں پکڑ لیتے تو یہ جو بال نکلے ہوئے 2-4 تو یہاں کاٹ لیتے, تو وہاں سے اجماع امت منعقد ہو گیا کہ قبضہ یہ سنت ہے. اٹ مینس کہ یہ لمٹ عبداللہ ابن عمر اپنی رائے پر نہیں مقرر کر سکتے, اپنے وہ اس کی رائے کے لیے اس میں دخل نہیں, کیونکہ یہ لمٹس کا مسئلہ ہے, مقدار کا مسئلہ ہے. تو مقادیر یہ اگر صحابی بھی کہہ دے یا کر دے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و عمل پر. تو یہ 20 تراویح جو حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ نے اس پر اجماع کر دیا, اٹ مینز کہ دے ہیو ابزرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرفارمنگ 20 رکعہ صحیح. اور ٹمارو انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ دیز 8 رکعہ, دیٹ واٹ از دی ایکچوال پوزیشن اف 8 رکعہ اینڈ واٹ از دیٹ روایہ اف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللهم ربنا اصلح لنا عقبتنا في الامور كلها واجعلنا من تجدنا ولا بالاخره. اللهم ربنا احنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورات ہم ذکر کر رہے تھے صلاۃ التراویح کا, اس سلسلے میں چند حدیث. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے 3 راتوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح پڑھی. اس میں وہ رکعتوں کا ذکر نہیں کر رہی بلکہ یہ کہتی ہے کہ ایک رات وہ 1/3 حصہ رات کا وہ نماز پڑھتے رہے, دوسری رات وہ مڈ نائٹ تک پڑھتے رہے, اور تیسری رات وہ سحری تک پڑھتے رہے. امام بخاری نے روایت کی ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام 23ویں کو آئے تو 1/3 رات تک وہ تراویح پڑھتے رہے, پھر 25ویں کو آئے تو آدھی رات تک تراویح پڑھتے رہے, اور پھر 27ویں کو مسجد میں آئے تو اول فجر تک یعنی سحری تک وہ تراویح پڑھتے رہے. حدیث نقل کی ہے امام ترمذی, امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ. نعمان بن بشیر وہ ایک تیسرے صحابی ہیں, اس کی روایت بعین ہی حضرت ابو ذر والی روایت رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عائشہ وہ راتیں نہیں منشن کرتی, حضرت ابو ذر اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ 3 راتوں کا تذکرہ کرتے ہیں, 23ویں, 25ویں اور 27ویں رات. اب ان میں رکعتوں کا کوئی ذکر نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ, حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ, اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ 20 رکعت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت پڑھی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جو آج کے لوگ اپنے لیے دلیل بناتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھی تھی, 8 رکعت. تو ایکچولی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات میں صرف 8 رکعت کا تذکرہ نہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر 3 رکعت بھی پڑھی, 5 رکعت بھی پڑھی اور 7 رکعت بھی پڑھی. اب وتر تو نہ 5 ہیں نہ 7 ہیں, نہ 5 ہیں نہ 7, اٹ مینز کہ وتر سے پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل پڑھے تو پھر 3 رکعت وتر پڑھے تو 5 ہو گئے, یا وتر سے پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 4 رکعت نفل پڑھی تو پھر 3 رکعت وتر پڑھی تو وہ 7 ہو گئے. صحیح. اب پتہ لگ گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صرف وہ 11 رکعتوں والی روایت نہیں کہ جس میں 8 رکعت تراویح کا کاؤنٹ کریں اور 3 وتر کا, حضرت عائشہ ہی کی روایت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعت پڑھی بشمول وتر کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی بشمول وتر کے. ناؤ اٹ مینز کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ تراویح, شی از ٹاکنگ اباؤٹ صلاۃ التہجد, شی از ٹاکنگ اباؤٹ صلاۃ التہجد. اور کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس سے مراد تراویح نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا قیام اللیل کے متعلق تو آپ نے فرمایا کہ لم یزد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعہ لا فی رمضان ولا فی غیرہ, کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعت سے زائد نہیں کیا. صحیح. اب اگر رمضان میں 11 رکعت میں سے 3 وتر نکال کر 8 تراویح بنتے ہیں تو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں یہ 8 کیا بنتے ہیں؟ وہاں تو تراویح ہوتی نہیں, تو لازماً ان دوستوں کا جواب ہوگا کہ وہ تہجد ہوتی ہے, لازماً جواب ہوگا کہ وہ تہجد ہوتی ہے. تو اٹ مینز کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرص رمضان میں عبادات پر زیادہ ہو جاتی, وہ تو رمضان میں عبادات اور زہد کے حوالے سے مزید ڈیولپ ہو جاتے اور بہت زیادہ عبادات کرتی. تو عجیب بات ہے کہ غیر رمضان کے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہیں پڑھتے, صرف 8 رکعت پڑھتے تھے اور وہ تراویح کی ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بھائی ہم یہ چیز جو پک کریں گے تو کہاں سے پک کریں گے؟ صحابہ سے. کہاں سے پک کریں گے؟ صحابہ سے, پھر ان کے بعد تابعین سے, پھر ان کے بعد اتباع التابعین سے, پھر ان کے بعد ائمہ مجتہدین سے, پھر ان کے بعد محدثین سے, اور پھر اس کے بعد تعامل امت سے. یہ ہیں دلائل شریعت کے, شریعت وہاں سے ثابت ہوتی ہے. تو لیٹس گو بیک ٹو دی ٹائم آف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو اگر بیک ٹو دی ٹائم آف صحابہ ہم چلے جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبی بن کعب کی اقتداء میں جو لوگوں کو کھڑا کیا تو ابی ابن کعب خود فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو تراویح اور وتر 23 رکعت پڑھائی. تو 3 رکعت وتر ہو گئی اور 20 رکعت تراویح. اینڈ سو واز دی کیس ان دی ٹائم اف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح. اینڈ دس واز دی کیس اف دی ٹائم اف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود 23 رکعت پڑھایا کرتے, یعنی مین 20 تراویح اور 3 وتر, تو 23 رکعت پڑھا کرتے تھے. اب ان کے بعد آتے ہیں تابعین کے زمانے میں, تو عطا ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تابعی ہیں, امام مالک وہ تابعی ہیں, امام ابو حنیفہ وہ تابعی ہیں, قاضی ابن ابی لیلہ وہ تابعی ہیں, وکیع بن الجراح وہ تابعی ہیں. یہ سارے تابعین کے ائمہ یہ پڑھتے تھے 20 رکعت. کتنے پڑھتے تھے؟ 20 رکعت تراویح, یعنی 20 سے کم نہیں پڑھتے تھے, زیادہ پڑھ لیتے لیکن 20 سے کم کبھی نہیں پڑھتے تھے, کیونکہ یہ مینیمم تھا اس کا, یہ تراویح کا مینیمم. اگر آدمی زیادہ پڑھے تو اور بھی, وہ کہتے ہیں کہ آپ بھائی حلوے میں آپ جتنی بھی چینی ڈالیں گے تو مزید مٹھاس آئے گی. صحیح. تو مزید اگر آپ پڑھتے رہیں تو پڑھتے رہیں, مزید ثواب ملتا جائے گا. بات ذہن میں آ رہی؟ آپ کے ذہن میں بات آ رہی کہ نہیں؟ صحیح. اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا, یہی مذہب امام احمد بن حنبل کا, اور یہی مذہب امام شافعی کا رحمہم اللہ, یہی مذہب شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ کا, جنہیں اہل حدیث حضرات اپنا امام تصور کرتے ہیں. تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. اجماع کا معنی کہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح مینیمم کتنے ہوتے ہیں؟ 20 رکعت ہوتی ہیں. صحیح. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں فرض عبادت کرے تو اسے 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے, اور جو نفل یا سنت پڑھے تو اسے فرض کا ثواب مل جاتا ہے. کس کا ثواب مل جاتا ہے؟ تو یہ تراویح یہ بھی سنت ہے, اور سنت دیٹ از اے کائنڈ آف نفل, سو یہ بھی نفل ہے. تو یہ نفل کرے تو آپ کو فرض کا ثواب مل جاتا ہے, کمپلسری اور مینڈیٹری اور آبلیگیٹری پریئر کا ثواب مل جاتا ہے. تو ایک معقول دلیل جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمن میں ذکر کر دی, وہ کہتے ہیں کہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ یہ نفل نماز یہ فرض کے تعداد کے برابر ہونا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں, 2 رکعت فرض صبح کے, 4 رکعت ظہر کے, کتنے ہو گئے؟ 6. 4 رکعت عصر کے 10, 3 رکعت مغرب کے 13, 4 رکعت عشاء کے 17, اور 3 رکعت وتر, کیونکہ وہ بھی واجب ہے, تو کتنے ہو گئے؟ 20. تو امام بنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو ڈبل کروانا چاہتے ہیں کہ ویسے بھی فرض کا ثواب مل جائے گا, تو فرض ہیں رمضان کے علاوہ فرض اور واجب including better, that is 20 rakat, so will be the case of taraweeh, that it must be 20 rakat. بس ویسے ابو حنیفہ جو بات کرتا ہے, وہ جب یعنی حدیث تو وہ پک کر لیتا ہے, حدیث کی وہ تو سارا لے لیتا ہے, لیکن حدیث کے بعد جب وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کر دیتا ہے سپورٹ کے لیے, تو وہ بھی کمال سے کم بات نہیں ہوتی. صحیح. تو وہ کمال والی بات کر جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی جو روایت 8 رکعت والی, یہ جو لوگ تراویح کے لیے, یہ حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ یہ تراویح, اگر یہ تراویح ہے تو رمضان میں تو یہ 8 رکعت تراویح تھی, تو حضرت عائشہ فرماتی رمضان کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم 8 رکعت کو پڑھا کرتے تھے, تو وہ پھر کیا تھا؟ رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں تراویح تو ہوتی نہیں. تو آپ کہیں گے کہ تہجد ہیں, تو پھر ہم کہیں گے کہ حضرت عائشہ کی روایت کا تعلق ہی تہجد سے, اسی کا تعلق تراویح سے نہیں. اور پھر چلو جاتے ہیں محدثین کے ہاں, امام بخاری محدث ہیں, امام مالک محدث ہیں, امام مسلم محدث ہیں, امام ترمذی محدث ہیں, بیہقی اور دارقطنی محدث ہیں, ابن ابی شیبہ محدث ہیں, شیخ عبد الرزاق محدث ہیں, ابن عساکر محدث ہیں, امام نسائی محدث ہیں, امام ابن ماجہ محدث ہیں, عبد الرحمن دارمی محدث ہیں. اب ان سارے محدثین کی کتابوں کو آپ اٹھائیں, تو محدثین کی کتابوں میں حضرت عائشہ کی یہ روایت 11 رکعت والی, جس میں 3 وتر اور 8 آپ تراویح قرار دیتے ہیں, یہ روایت ان محدثین میں کسی نے بھی تراویح کے چپٹر میں ذکر نہیں کیا. یہ روایت انہوں نے چپٹر اور باب میں ذکر کیا, باب ما جاء فی قیام اللیل, باب ما جاء فی قیام اللیل, کہ قیام اللیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا. اور انہی محدثین نے اسی ہی کتاب کے اندر تراویح کا علیحدہ چپٹر باندھا ہے, باب ما جاء فی صلاۃ التراویح. صحیح. تو اگر یہ روایت تراویح سے متعلق ہوتی تو یہ قیام اللیل کے چپٹر میں نہ ذکر کرتے, کہاں ذکر کرتے؟ تراویح والے میں ذکر کرتے. اٹ مینس کہ محدثین جو اس سلسلے میں آتنٹک اتارٹی ہیں, وہ بھی اس روایت کو تراویح کا اساس نہیں قرار دیتے, قیام اللیل کی اساس قرار دیتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ, وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں سے فتحجد بے تحجد پڑھیے نافل تلق وہ زائد نماز ہے آپ کے لیے غسا یبعثک ربک یقینی بات ہے یبعثک ربک پہنچائے گا آپ کو آپ کا پروردگار مقام محمودہ ایک ایسے مرتبے تک جس مرتبے کی تعریف کی جائے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا اتنی تعریف اللہ کے علاوہ کسی شخصیت کی نہیں ہوئی جو تعریف محمد کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جو تعریف محمد کی ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں بحیثیت پیغمبر کے نہیں کون کہتے ہی واز اے بیسٹ پولیٹیکل لیڈر ہی واز اے بیسٹ ریولیوشنری لیڈر ہی واز اے ویری گریٹ لیجسلیچر ہی واز اے ویری بیسٹ ٹائپ آف جج ہی واز اے ویری گڈ ٹائپ آف جنرل ان بیٹل فیلڈ ہی واز اے ویری گڈ فیلڈ ورکر ہی واز اے ویری گڈ سوشل ورکر یہ غیر مسلم کہتے ہیں صحیح تو اٹ مینس کہ دے آر گوئنگ ٹو اپریشیٹ اینڈ ٹو پریز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان تو سب سے پہلے اسے پیغمبر کی حیثیت سے تعریف کرتے ہیں بعد میں باقی چیزیں ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہم جو اسے فالو کرتے ہیں تو اس لیے نہیں فالو کرتے اس کے سیاست کو فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ بہترین سیاست ہے نہیں بھائی وہ محمد کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہم سوشل فیلڈ میں اس کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ فرسٹ آف آل ہم اس کی بہتری معلوم کریں گے پھر فالو کریں گے دیٹ از ناٹ ایمان ایمان کا معنی یہ ہے کہ بس محمد نے جو کچھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم اسے فالو کریں صحیح اور جہاں پہ آپ اس میں لگے رہیں کہ پہلے میں اس چیز کی حکمت تک جا پہنچوں کہ یہ کام اچھا بھی ہے یا اچھا نہیں دین یو آر ناٹ فالوئنگ محمد یو آر فالوئنگ یور اون انٹیلیکٹ یو آر فالوئنگ یور اون اپلیکیشن پھر تو آپ محمد کو نہیں فالو کر رہے پھر تو آپ نے فلسفے کو فالو کر رہے ہیں صحیح تو مسلمان کا سب سے پہلے اصرار اور انسسٹ اس پہ ہونا چاہیے کہ میں محمد کو بحیثیت پیغمبر فالو کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں حکمت کیا ہے اللہ نوز ہے بس دیٹ از ایمان اور تبھی تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایمان ماننے کا نام ہے یہ جاننے کا نام نہیں یہ ایک جملہ آپ نے پاس لکھی اور ہمیشہ کوٹ کرتے رہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے یہ ماننے کا نام ہے بلیف یہ جاننے کا نام نہیں دیٹس کال نالج دیٹس ناٹ ایمان اسے کہتے ہیں نالج ایمان ماننے کا نام ہے جاننے کا نام نہیں ماننا کس چیز کا یہ اللہ نے کہہ دیا ہے سرنگ یہ محمد نے کہہ دیا ہے سرنگ کو دیٹ از ایمان اور اگر آپ کہیں گے کہ نو فرسٹ آف آل آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ فلسافیکلی اینڈ لیٹر آن اف آئی ول نو دا فلسفی بیانڈ دین آئی ول ڈو دیٹ دیٹ از ناٹ ایمان ایٹ دا مومنٹ یو ول بی اے کافر ایٹ دا مومنٹ یو ول بی اے کافر اینڈ ناٹ اے مسلم یو آر اے ڈس بلیور صحیح اب دنیاوی اور مادی فائدے تو کافر کے کام میں بھی اگر آدمی اب جو ہم یہ بلی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس نے بنایا کسی کافر نے بنایا ہوگا لیکن ہم اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ مادی فائدہ لے رہے ہیں اس سے تو مادی فائدہ تو آدمی غیر پیغمبر سے بھی لے رہا ہے پیغمبر سے آدمی روحانی فائدہ لے لیتا صلی اللہ علیہ وسلم مادی فائدے یہ اس کے بعد آ جاتے ہیں تو روحانی فائدہ مینز یو مسٹ بلیو ان آل دا سینگ اینڈ پریکٹس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی میں آپ کو مقام محمود تک جا پہنچاؤں گا محمود کا مان دا موسٹ اینڈ دا مچ مور پریزڈ بہت ہی تعریف شدہ مقام تو اتنی تعریف شدہ مقام کہ ساری دنیا تعریف کر رہی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم جار برنارڈ شاہ جیسے متعصب یہودی وہ کہتے ہیں کہ محمد نے جو نظام دیا ہے انسانیت کے لیے اس سے بہتر نظام کوئی نہیں دے سکتا ہی ڈزنٹ بلیو ان میسج آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹ ہی نوز آل اباؤٹ دی نظام گیون بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پولیٹیشین صحیح وقر رب ادخلنی مدخل صدق اب دیکھیے اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 76 پہ جائیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ اور تحقیق یہ لوگ پلاننگ کر چکے ہیں لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ کہ آپ کو نکالے مکہ معظمے سے لِيُخْرِجُوكَ مِنَ لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ بگا لے آپ کو لِيُخْرِجُوكَ مِنَ کہ نکالے آپ کو اس سے تو اٹ مینس کہ ایٹ دیٹ ٹائم دے ور تھنکنگ اباؤٹ اینڈ دے ور پلاننگ اینڈ پلاٹنگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو کِک دیم آؤٹ آف مکہ صحیح تو ان کی پلاننگ ہو رہی تھی ان کی پلاننگ ہو رہی تھی اور اٹ مینس کہ اس کے پس منظر میں کچھ حکم آئے گا رسول پاک کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے صحیح تو یہ آیت جو آیت نمبر 80 ہے آیت نمبر 80 سے باٹم لائن وہ آپ پک کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ذہن میں اللہ نے بٹا دیا کہ آپ نے نکلنا ہے یہاں سے اور کہیں اور داخل ہونا آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور آپ نے کسی دوسرے شہر میں داخل ہونا ہے تو جب دوسرے شہر میں داخل ہوں گے اور یہاں سے نکلیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے وَقُرْ رَبِّ اور آپ کے دیجئے او میرے رب ادخلنی مدخل صدق مجھے داخل کیجئے مدخل صدق ایک بہترین داخلے کے ساتھ مدینہ منورہ میں، واخرجنی اور مجھے نکالیے مخرج صدق، ایک بہترین نکالنے کے صورت میں مکہ معظمہ سے، مکے سے مجھے نکالیں تو میرا خروج بہتر طریقے سے ہو، مدینہ میں مجھے داخل کریں تو میرا داخلہ وہ انتہائی بہتر، تو مکے سے ایسے نکلے کہ کسی کافر کی نظر نہیں پڑی، لوگوں نے محاصرہ کر دیا، کیا گھر کا محاصرہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بستر پہ لٹا دیا، آپ لیٹ، میں نکلتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کے اس چارپائی پر رات کو سونا پسند کرے گا جس چارپائی پر رات بم پھینکیں گے لوگ، کیوں سفیر؟ سفیر آپ میرے بڑے پکے مرید ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ میری اس چارپائی پر رات کسی نے رائفل سے ضرب کرنا ہے، آپ یہاں لیٹ جائیں، آپ کہیں ارے موری صاحب آپ کیوں جنت پہنچنا نہیں چاہتے، مجھے بہت جلدی پہنچانا چاہتے ہیں، زندہ باد بھائی، اب آپ کامیاب ہو گئے، بس آپ کو 100 نمبر مل گئے آج، صحیح، لیکن صرف ایک سوال میں، ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکل رہے تھے، اب یہ سارے سردار وہ گھر کا محاصرہ کر چکے، گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہہ دیا سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیجیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کر دیا، آپ ذرا نکالیں سورہ یاسین، یاسین یا اسے کہتے ہیں حرف ندا، کیا کہتے ہیں حرف ندا، تو اس کی ہم تعبیر کرتے ہیں یا حرف ندا، اور سین دیٹ از ابریویشن آف سید الثقلین یا سید الکائنات، یا سید الکائنات اور سارے کائنات کے سردار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کر رہا ہے تو کیا کہتے ہیں او سارے کائنات کے سردار، یا سید الکائنات اور سارے کائنات کے سردار، والقرآن الحکیم مجھے قسم ہے اس قرآن کے جے حکمتوں سے لبریز ہے، انک لمن المرسلین تحقیق آپ بھجوائے گئے لوگوں میں سے ہیں، یعنی آپ رسول، وہ سارے کائنات کے سردار مجھے قرآن کی قسم آپ میرے رسول، صحیح، تو جب اللہ کہہ دیتا ہے کسی اور کی شان کی ضرورت باقی رہتی ہے نہیں، یا سید الکائنات و سارے کائنات کے سردار، والقرآن الحکیم مجھے قسم قرآن حکیم کے، انکا لمن المرسلین تحقیق آپ خام خاں اور البتہ بھجوائے گئے رسولوں میں سے ہیں، ولا صراط مستقیم اور آپ سیدھی راہ چلنے والے ہیں، تنزیل العزیز الرحیم اور سیدھی راہ کون سے ہیں، تنزیل العزیز الرحیم نازل شدہ کتاب جو اللہ کے جانب سے آیا ہے، العزیز جو غلبہ رکھنے والا ہے، الرحیم اور مہربانی کرنے والا ہے، کس لیے یہ بھجوایا گیا، کس لیے یہ بھجوایا گیا، اس لیے کہ آپ تبرک حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہماری قرآن صرف تبرک کی، ہمارا قرآن کس لیے تبرک کے لیے، گھر خریدا ہے برکت کے لیے ختم ہونی چاہیے، صحیح، اور سٹور کھولنا ہے برکت کے لیے ختم ہونی چاہیے، اور کاروبار شروع کرنا ہے برکت کے لیے ختم ہونی چاہیے، کار نہیں خریدی ہے برکت کے لیے، ہاں صحیح، باپ مر گیا ہے کے لیے، یہ چیزیں، وائل قرآن ہیز ناٹ بین سینٹ ڈاؤن فار دیز پرپزز، دیز آر ناٹ دی پرپزز آف ہولی قرآن، قرآن کریم کے پرپز اللہ تعالیٰ خود متعین کر دیتا ہے، لتنذر قوماً تاکہ آپ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، قوماً اس قوم کو، ما انذر آباؤں کے مدتوں سے ان کے آباؤ اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، مدتوں سے ابراہیم اور اسماعیل کے بعد ان لوگوں نے پیغمبر دیکھا نہیں، لتنذر قوماً تاکہ آپ ڈرائیں قوماً اس قوم کو، ما انذر آباؤں کے مدتوں سے ان کے آباؤ اجداد کو یہ پیغام نہیں دیا گیا، فہم غافلون وہ غافل لوگ ہیں، کسی چیز کو جانتے نہیں، بہت دور چلے گئے ہیں، مدتوں سے جب دین کی بات نہ ہو تو لوگ بڑے دور چلے جاتے ہیں، صحیح، اور پھر واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر ان کو ایڈجسٹ کرنا، پھر یعنی جو لوگ دین سے بہت دور چلے جاتے ہیں ان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، صحیح، وہ صرف ریچولس پہ یقین رکھتے ہیں، کس چیز پر، یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں لیکن کس چیز پر یقین رکھتے ہیں، ریچول، تو وہ فرائض کے متعلق نہیں پوچھیں گے، شب برات کے متعلق، صحیح، وہ واجبات کے متعلق نہیں پوچھیں گے آپ سے، اچھی راتوں کے متعلق پوچھیں گے، اچھی راتیں کب ہیں، میں نے کہا مجھے تو اچھی راتوں کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ رات تو بطور خود کوئی اچھی اور بری نہیں ہوتی، اسے آپ اچھا یا برا بنا دیں، صحیح، اگر رات عید کی بھی ہو لیلۃ القدر کی اور آدمی لاس ویگس بیٹھا رہے تو یہ اس کے لیے اچھی رات ہے یا بری رات، ہاں صحیح، اور رات سیٹرڈے کی ہو اور آدمی مسجد میں آ کر عبادات کرتے رہے تو اس کے لیے اچھی رات ہے کہ بری رات، یہ اچھی رات ہے کیونکہ یہ تو اس کا عمل کسی رات کو اچھا یا برا بنا دیتا، تو کہتے اچھی راتیں. میں نے کہا ہاں البتہ سیویاں پکاؤ اور کڑھائیاں پکاؤ کے حوالے سے اچھی راتیں ہیں وہاں. یہ مولویوں نے اپنے, مولویوں نے نہیں, جو مولوی کے نام پہ بدنما دبا ہے, وہ ہوتے مولوی کے نام پہ بدنما دبا, اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. صحیح, انہوں نے کوئی اپنا دھندا نکالا ہوا ہے. صحیح, گجر سے کہتے ہیں اگر گیارہویں کی رات کو آپ نے بھینسوں کا سارا دودھ ہمارے گھر نہیں لایا, بھینس سے غرق تو دودھ سوکھ جائے گی. تو سارے گجر وہ غریب وہ اپنے سروں پہ بالٹی اٹھائے ہوئے, صحیح دیکھا ہے اپنے لاہور میں, کہتے ہیں اسی دن لوگوں کو قیمت کا دودھ بھی نہیں ملتا. ملتا ہے جب ایسا تجربہ ہوا ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں گیارہویں کی رات آج فروخت نہیں کرتے. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں وہ مسجد دے جانا. تو اللہ نے فرمایا کہ تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن نازل کردہ ہے اس اللہ تعالی کا جو غلبہ رکھنے والا اور مہربان ہے. کس لیے؟ لتنذر قوما, تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو. ما انذر آبا, اور اصل میں انذار کا معنی ڈرانا نہیں ہوتا. انذار کا معنی ٹو ٹاک ٹو سم ون اباؤٹ دی کنسیکوئنسز آف ہز اون پریکٹس, کہ بھائی یہ جو آپ کے جو پریکٹسز ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہو یہ ہوگا. صحیح, آپ جو یہاں پہ فار ایگزامپل آئی آر ایس کے ساتھ جو چیٹنگ کر رہے ہیں فار ایگزامپل, اور کوئی آپ سے آپ کو کہہ دے کہ بھائی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لیٹر آن اگر ہتے چھڑ گئے تو پھر چھڑ جاؤ گے. صحیح, تو آپ اسے ڈرا نہیں رہے, آپ اسے انفارم کروا رہے ہیں. پیغمبر کا کام یہی ہوتا کہ جس راستے آپ چل پڑے ہیں الٹیمیٹ کانسیکوینسز, یو ول گو ٹو دا ہیل فائر, وی ول گو ٹو دا ہیل فائر, دیٹ ول بی ریزلٹ آف دا پریکٹسز اینڈ کریڈز اینڈ ڈیڈز یو آر پریکٹس, اس کا نتیجہ. تو اسے کہتے ہیں انذار. کیا کہتے ہیں؟ انذار. لتنذر, تاکہ آپ اطلاع دے دیں برے کانسیکوینسز اعمال اور عقائد کا. قومن, اس قوم کو. ما انذر آباؤں, کہ انفارم نہیں کیا گیا مدتوں سے ان کے آباؤں اجداد کو. فہم غافلون, وہ بڑے دور چلے گئے, بالکل بے خبر, انہیں دین کا کوئی پتہ نہیں. وہ بڑے دور چلے گئے, انہیں دین کا کوئی پتہ نہیں. اور اگر دین کچھ ہے بھی تو وہ ریچولز ہیں, وہ کپڑے نکال کر بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں. کیونکہ جب آپ کے پاس قرآن و سنت کا حامل شیخ نہ ہو تو آپ کا دین بھی بے دینی ہی ہوگی. آپ کے پاس جو دین ہوگا وہ کیا ہوگی؟ بے دینی. اور جب قرآن و سنت والا شیخ آ جائے اور وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا گن بلا کر رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مولوی صاحب جو ہے ٹھیک نہیں. کہتے ہیں ان کو چینج کرنا چاہیے. صحیح, ان کو چینج, کیونکہ مولوی صاحب یہاں کے ماحول کو نہیں سمجھ, یہاں کے ماحول کو نہیں سمجھ. ہاں, تو علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود بدلتے نہیں, کچھ ہوتے ہیں ایسے مولوی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درج فقیان حرم بے توفیق. عجیب بات, عجیب بات ہے بھائی. لوگوں کو بدلاؤ, لوگوں کو تبدیل کرو, آپ تبدیل نہ ہو, آپ اپنی جگہ پہ رہو. یعنی اگر آپ تبدیل ہوتے اٹ مینس کہ اپ ٹل ناؤ یو آر آن دا رانگ وے. صحیح, اینڈ ناؤ یو ہیو گاٹ دا آئیڈیا آر دا رائٹ وے, کہ آپ یہ آپ چینج ہو رہے ہیں. تو اٹ مینس میں اس دن جب گئے تھے جہاں گئے تھے نام لیے بغیر, تو وہ جو میں نے آپ مولی کی بات کی کہ وہ جب آئے تھے ٹھیک ٹھیک صحیح داڑھی کے ساتھ اور صحیح پگڑی کے ساتھ آئے, صحیح, تو ابھی وہ بال بھی انگریزی طرز کے بنا دیے, داڑھی کو یہاں چمڑے کے قریب پہنچا دیا تھا, صحیح, اور پینٹ اور کوٹ لگا دیا تھا اور ٹائی بھی لگا دی, کیونکہ پتہ چل گیا کہ ابھی تک ہم ویسے پتنے اندھی گدھی پہ سواری کر رہے ہیں. اس کو ابھی احساس ہو گیا کہ ہم غلط راہ چل رہے ہیں, ابھی ٹھیک ہو گیا. صحیح, اس لیے کہ پرائیورٹی دین نہیں رہتی, پرائیورٹی تو پیسے رہتی. پرائیورٹی کیا رہتی؟ پیسے رہتے ہیں. تو وہ بھی بات کرتے ہیں جو لوگوں کو راس آئے. ہمارے جیسے دیوانے توڑے ہیں کہ بھائی ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہمیں راس آئے. ہم اپنی بات کرتے ہیں, اپنی بات بھی نہیں, جو قرآن سنت کی باتیں وہی کرتے رہتے ہیں. خدا نہ کرے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق بات کریں. جس دن بھی ہم نے قرآن سنت کے مقابلے اپنے خواہش کو, ایٹ دیٹ ٹائم وڈ بی کنسیڈرڈ دی آرمی آف شیطان, کہ بھائی شیطان کا کارندہ ہے, کیونکہ خواہش کے مطابق بولتا رہتا ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم. حق القول على اكثرهم مين تھپا لگ گیا؟ لقد حق القول على اكثرهم, ان کی میجارٹی پر تھپا لگ گیا ہے. فهم لا يؤمنون, لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا, ہم نے ان کے گردنوں میں زنجیریں لگا دی. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو آدمی کے یہاں پہ کوئی فرق ہو جاتا ہے اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر لگا رہتے ہیں, چونکہ ڈاکٹر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نیک بریس. تو وہ جو نیک بریس, یہ جو ہے اغلال, یہ وہ نیک بریس ہے. کہ لقد حق القول على لئن جعلنا فی اعناقهم اغلالا, ہم نے لگا دیے انہی کے گردنوں میں نیک بریس. فہیا اور وہ نکبریس فہیا وہ نکبریس ان کے ٹھوڑی تک جا پہنچ وہ نکبریس. دیکھیے دنیا ابھی ترقی کر رہی ہے, قرآن نے اس زمانے میں کہہ دیا کہ ان کے گردنوں میں میں نے نیک بریس لگا دیا ہے, فیل الاسقان اور وہ نیک بریس ان کے ٹوڑیوں تک جا پہنچا ہے. فہم مکمحون, مکمح ایسے کہتے ہیں صحیح کہ وہ دیکھتے بھی بدصورت ہی, نیک بریس جس کو لگا ہوا وہ اس طرح دیکھتا ہے. صحیح, اللہ کریم نے کہہ دیا کہ یہ قرآن کے حوالے سے میں نے ان کے گردن میں نیک بریس لگا دیا ہے ٹوڑی تک, وہ آپ کو دیکھتے ہیں اس طرح دیکھتے, اس طرح دیکھتے. یہ لکڑی مثال دے رہا ہے کہ وہ اس طرح آپ کو کیوں دیکھتے ہیں, اس لیے کہ میں نے ایک اسپرچل ٹائپ کی نیک بریس وہاں ابو جال کے گردن میں لگا دی. جیسے اسی ایک نقطے سے ہی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ قرآن اللہ چکی. اس زمانے میں شاید کوئی نیک بریس کا تصور جانتا ہی نہیں تھا. ہاں لقد انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مكمحون. وہ آپ کو بدصورتی سے دیکھتے رہے ہیں, وہ بدصورت بن چکے ہیں, تو آدمی اس طرح ہو تو بڑا بدصورت معلوم ہوتا ہے. وجعلنا من بين ايديهم سدا اور میں نے ڈال دیا ہے انہی کے آگے پردہ. سد کا معنی اصل میں ہوتا ہے دیوار, کہ میں نے بنا دیا ہے ان کے آگے دیوار. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا اور ان کے پیچھے دیوار. فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور میں نے دیواروں کے حوالے سے ان کا احاطہ کر دیا ہے, چاروں طرف سے میں نے ان کے دیوار لگا دیے ہیں. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ دیکھتے, وہ دیکھ اللہ کریم تو آیات میں یہ مقصد ہے کہ وہ حق کو نہیں دیکھتے. جس طرح ایک آدمی کو آپ کنفائن کر دے چار دیواروں کے اندر تو دیواروں سے باہر وہ کیا کچھ دیکھے. اللہ کریم نے فرمایا ان کی مثال ایسی کہ چار دیواروں کے اندر یہ بند ہے, چار دیواروں کے اندر یہ بند ہے, اب آپ باہر کی دنیا میں جو بات کر رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. بس یہ میری تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات پڑھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات پڑھی اور وہ ابو جہل اینڈ کمپنی اور سینکڑوں لوگ وہ گھر کے اردا گرد کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے. فاحشیناہم فہم لا یبصرون, اللہ کریم نے فرمایا بس یہ آیت پڑھیں, میں دیوار لگا دوں گا, ہم کو نظر نہیں آئے گا کون جا رہا ہے, احساس ہی نہیں ہو. صبح تک وہ بیٹھے رہے کہ محمد کہاں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح, لیکن صبح کی نماز کے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ صبح کے وقت جرے جاتے بیت اللہ کے قریب. تو صبح جب وہ نہیں نکلے تو انہوں نے ٹٹولنا چاہا اور انہوں نے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. صحیح, تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں کی, لیکن انہیں پتا تھا کہ محمد کا پہلا ٹھکانہ ہوتا ہے ابو بکر کا. صحیح, وہ جو قلبی دوست ہوتا ہے وہ سارے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. قلبی دوست آپ کا کون ہے, اگر ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے تھا کہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں پھر. اچھا عامر, وہ تو آپ نے اسے تو کہتے ہیں کہ نہنگ کے منہ دے لینا, ہم تو کسی سے اپروچ کرنا چاہتے تھے کہ اسے کہیں کہ بھائی سفیر کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, آپ ذرا اپروچ کریں, ہمیں بھی تھوڑے بہت دے دیں. اس نے نام ایسے شخص کا لے لیا کہ وہ خود قبضہ کر جائے گا. یہ تو کہتے ہیں کہ بارش سے دوڑ کر پرنالے کے نیچے رات گزارنا. صحیح, ہاں وہ پیر صاحب تو اس سے بھی زیادہ سخی ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ سفیر نے آپ سے سیکھ لیا, آپ نے سفیر سے. اس نے کہا دونوں بس اپنے تجربے کی بات ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں. وہ بھی تو بڑے عجیب آدمی ہیں, آئے نا کب آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور مشرکین مکہ سیدھے پہنچ گئے حضرت ابوبکر کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء, حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر کی بیٹی ہے حضرت زبیر کی, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ تھی. کتنی پاک باز خاتون. صحیح, ایک صحابی کی بیٹی ہے, ایک صحابی کی بیوی ہے, ایک صحابی کی ماں ہے, باپ بھی صحابی, شوہر بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی. ابو بکر, زبیر ابن العوام, عبداللہ ابن زبیر. تو جب دروازہ کٹکھٹایا تو حضرت اسماء دروازے پہ آئی, ابو جال کھڑے تھے. ابو جال تو ابو جال نے اسے کہہ دیا کہ بیٹی وہ آپ کے ابو کہاں ہیں. دیکھیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں کیا, کیونکہ دیٹ واز ویل نون کہ ابو بکر کا پتہ معلوم ہو گیا, ابو بکر کا ایڈریس ہاتھ آ گیا تو حضور کا آ ہی گیا. دیٹ واز اے ویل نون فیکٹ کہ ابو بکر کو ڈھونڈنا ہے, ابو بکر ڈھونڈ سے ملے تو حضور مل گئے اس کے ساتھ ہوں گے. تو اس نے کہا کہ بیٹی آپ کے ابو کہاں ہیں, تو اس بیٹی نے لگی لپٹی نہیں کہی, اس نے کہا کہ میں نے دونوں کو اپنے ہاتھوں سے گٹلی باندھ کر رخصت کر دیا ہے, اپنے ابو کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن میں قطعاً نہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں. تو ابو بکر نے ایک زوردار تپڑ رسید کی حضرت اسماء کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایسی زوردار تپڑ کہ وہ گر پڑی اور فوراً اٹھ گئی اور ابو بکر کے گردن میں لٹک کہ خدا کے دشمن میرے رگوں کے اندر ابو بکر کا خون دوڑ رہا ہے, آپ مجھے قتل کر سکتی لیکن مجھ سے راز نہیں اگلوا سکتے. ابو جان نے ساتھیوں سے کہا وہ بکر کی بیٹی ہے, اس سے تھوڑے راز اگلوائیں گے, چلو چلتے ہیں. اس کی تربیت تو ایسے ہاتھوں میں ہوئی کہ اس کا وہ تکہ بھوٹی بھی کر دیں یہ پھر بھی بات نہیں بتائے. بات سمجھ آ رہی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین تلاوت کی واپس اپنے سبق. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ, اور آپ کہہ دیجئے او میرے رب أدْخِلْنِي مجھے داخل کیجئے مُدْخَلَ صِدْقٍ. اور یہ مسنون دعا ہے, آدمی اگر اپنے شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں جائے تو اس شہر میں داخل ہوتے ہی یہ دعا پڑھے کہ رب أدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. کہ خداوندہ مجھے خیر سے اس شہر میں لے جائے اور خیر سے اس شہر سے پھر نکالے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ, اور کہہ دیجئے او میرے رب مجھے داخل کیجئے مُدْخَلَ صِدْقٍ بہترین داخلے کے طور پہ, وَأَخْرِجْنِي اور مجھے نکالیے مُخْرَجَ صِدْقٍ بہترین نکالنے کے انداز میں, وَجْعَلْنِي اور میرے لیے بنائے مِن لَّدُنكَ اپنی جانب سے سُلْطَانًا نَّصِيرًا مضبوط قوت مجھے دے دیں, مضبوط قوت مجھے دے دیں. تو اللہ کریم نے حضور کو اتنی مضبوط قوت دے دی کہ ایک مشرکین مکہ کو تو کیا چیلنج کیا, قیصر اور کسرا کو بھی چیلنج کیا مدینہ سے. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا, کہ مجھے ایسی قوت دے دے کہ میری بات ڈومیننٹ ہو, کہ میری بات ڈومیننٹ ہو جائے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور خداوندہ مجھے دے دے مضبوط قوت, قول اور عمل دونوں میں, قول بھی میرا ایسا کہ وہ ڈومیننٹ رہے, عمل بھی میرا ایسا کہ وہ مسلط رہے. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اب دیکھیے پیچھے والی آیت, یہ اللہ کریم انڈیکیشن دے رہا ہے اور لیٹر آن حضور کو پریکٹیکلی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو مجھے اس وقت کہہ رہا تھا اس وقت کے لیے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ, اب سابقہ والی آیت سے تو پتہ لگ گیا کہ مکہ سے نکلنا ہے کہیں اور داخل ہونا ہے, مکہ سے نکلنا ہے کہیں اور. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہہ دیا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ابوبکر جانا ہوگا, اس شہر کو چھوڑنا ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہاں جانا ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو خدا ہی بتائے گا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ کب جانا ہوگا؟ نے کہا یہ بھی خدا بتائے گا کب جانا ہوگا. حضرت ابوبکر نے کہا کیسے جانا ہوگا؟ تو اس نے خدا بتائے گا کیسے جا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, کہاں ہوگا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے اعلی نسل کی دو چھوٹی اونٹنیاں خریدی, دو چھوٹی اونٹی کے بچیاں خرید, کیونکہ اس زمانے میں دیٹ واز مرسیڈیز بینز, وہ ٹرانسپورٹیشن کا وہی ذریعہ تھا. صحیح, یا آپ کی وہ گاڑی کہتی نہیں بغیر انجن, اس کے ساتھ ایک اچھی گاڑی وہ لنکن, فار ایگزامپل لنکن, یا فادر صاحب اور لالا کی مرسیڈیز, صحیح, اور میرا جیو میٹرو اور ہمارے جاوید صاحب کی وہ بی ایم ڈبلیو. صحیح, یہ ٹرانسپورٹیشن مینس تھے اس زمانے میں, اونٹنیاں. اس زمانے کی مرسیڈیز بینز بھی تھی, بی ایم ڈبلیو بھی تھی, جیو میٹرو بھی تھے, سب کچھ تھے سب. تو اس نے دو خرید لی, دو. اور صبح سویرے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے بعد فارغ ہو کر پہاڑوں پہ چلے جاتے, پہاڑوں پہ چلے, اور ان کے لیے چارا لے آتے اور سبز سبز ٹہنیاں, کیونکہ حضور نے اسے کہہ دیا کہ اس سفر میں آپ میرے ساتھ ہوں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دونوں اونٹنیاں خوب تیار کر دی, اور ڈیڑھ سال بعد جب موقع آیا جانے اور حضور علیہ السلام اس کے گھر چلے گئے کہ ابوبکر آج کی رات پتہ چل گیا دار الندوہ میں میٹنگ ہو گئی اور آج کے رات وہ میرے گھر کا محاصرہ کر چکے, میں نکل آیا. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ جی آج چھوڑے کل جائیں گے اور کل نہیں پرسوں جائیں گے. صحیح, جس طرح میں سفیر سے کہہ دیتا ہوں کہ رینچ میں جاتے ہیں بھائی گوشت کرنا ہے وہ رمضان کے لیے, تو یہ کہتے ہیں سنڈے کو جائیں گے, سنڈے کے بجائے پھر منڈے کو جائیں گے, منڈے چھوڑ کر اگلے سنڈے کو جائیں گے, تو اس میں رمضان گزر جائے گی اور گوشت نہیں مل جائے گا. کب جائیں گے؟ ساری باتیں قرآن میں کرتے, ادر وائز تو آپ سب بور ہو جائیں گے اگر یہ باتیں میں نہ کروں. کیا اور آپ کی اتنی شہرت ہو جائے گی اس کیسٹ کے حوالے سے کہ لوگ کینیڈا سے بھی آئیں گے, یہ سفیر کون ہے؟ ہاں اس کی ریٹ بہت بڑھ گئی, لیکن پتہ نہیں کہ پلس پہ بڑھ گئی کہ مائنس پہ, یہ تو بعد میں پتہ چل جائے گا. تو قرآن تو ہے اس لیے کہ اصلاح ہو جائے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہہ دیجئے جَاءَ الْحَقُّ. تو یہ انڈیکیشن ہے مکہ میں واپس داخل ہونے کی, کہ جب فاتح ہو کے مکہ میں داخل ہو جائے تو پھر آپ نے یہ کہ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے اور بیت اللہ داخل ہو گئے, حضرت بلال اور صحابہ سے کہہ دیا کہ ان بتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دو. صحیح, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ ایک ایک بت اٹھا کر باہر پھینکتے تو حضور علیہ السلام کہتے جا الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل اپنی موت آپ مر گیا، ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل کو تو مرنا ہے، حق نے باقی رہنا تھا اور باطل نے مرنا ہی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ کہہ دیجئے کہ جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. زہوق کا معنی کہ آدمی کو پتہ نہ چلے اور روح چلی جائے، آدمی ٹھیک ٹھاک تھا بس بیٹھے بیٹھے اس کی روح چلی گئی، تو اس کو کہتے او یکون لک بیت من زخرف، یا کہ آپ کے لیے ہو کوئی گھر سونے کا بنا ہوا، او ترقا فی السماء، آئی کہ آپ چڑھتے جائیں آسمان کے اندر، لیکن چڑھے بھی، ولن نؤمن لرقیک، ہم آپ کے چڑھنے پر اعتماد نہیں کریں گے، حتی تنزل علینا کتابا، مگر بعد ازاں کہ آپ نازل کروا دے ہمارے اوپر خط، نقرأ، جسے ہم پڑھ سکیں. قل، اب یہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ دوست کو اگر آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں، بی انڈیفرنٹ، آپ اس کو اہمیت دینا چھوڑ دیں تو اسے احساس ہو جائے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے اتنی لمبی تقریر کر دی کہ آپ یہ کریں، فرشتے ہونے چاہیے، لکھی ہوئی کتاب ہونی چاہیے، آپ آسمان میں چڑھ جائیں، مدینہ مکہ کے اندر آپ نے دریا روانہ کرنے ہیں، نہریں روانہ کرنی ہیں، باغات بنانے ہیں، تبھی ہم آپ کو پیغمبر مانیں گے. یہ ساری کی باتیں انہوں نے کر دی، آپ انہیں صرف سمپل کہہ دیں کہ سبحان ربی، تعجب کی بات ہے، ہل کنت الا بشر رسول، میں انسان ہوں خدا توڑا ہوں، اور میں رسول ہوں خدا توڑا ہوں. یہ ڈیمانڈ جو کیے جاتے ہیں خدا سے کیا جاتا ہے، صحیح؟ تو ان کا تو دل پٹ گیا، ابو جہل اینڈ کمپنی کا کیا ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا. جیسے اللہ جو جواب سے کہتا ہے وہ جواب بڑا قیمتی ہوتا ہے. کیوں فاروق صاحب؟ قل، آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، سبحان ربی، یہ سبحان اللہ کا کلمہ یا سبحان ربنا، یعنی سبحانہ کا کلمہ تسبیح بھی ہے، لیکن عرب اسے تعجب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جسٹ امیزنگ، جب کہتے ہیں امیزنگ، حیران کی بات. قل، آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، حیرانگی کی بات ہے، ہل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشرن، انسان، رسولا، اور پیغمبر. تو یہ جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ انسان سے اور پیغمبر سے نہیں کیے جاتے، یہ خدا سے کیے، اور آپ نے مجھے خدا کیوں سمجھ رکھا؟ صحیح، بازے میں آ گئی. اب وہ تو اپنے طور پر جو بھی حضور علیہ السلام سے ڈیمانڈ کرتے رہے وہ تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے کرتے رہے کہ حضور کو نیچا دکھایا جائے، لیکن حضور کو اللہ نے ایسا جواب بتا دیا کہ ان کی بات پر نہیں بنی، کہ سبحان ربی ہل کنت الا بشر رسول. تو ہم گئے تھے واپس سورہ ہود پر، سورہ انعام پر چلے جائیں، سورہ انعام جو قاری صاحب نے آج پڑھ دیا، 7. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نازل بھی کر دیں آپ کے اوپر کتاباً، ایک لکھے ہوئے کتاب، فِي قِرْطَاسٍ، کاغذ میں، لکھ، اس طرح ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں لکھی ہوئی کتاب چاہیے. آپ تو ویسے زبانی بولتے ہیں کہ یہ آیات نازل، ہمیں لکھی کتاب لے آئے. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر دیں کہ واقعی کاغذ ہیں، کوئی نظر بندی نہیں. فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ، کیونکہ اللہ کریم کو تو ان کی شیطانت معلوم تھی کہ اگر اس طرح آپ دور سے انہیں لکھی ہوئی کتاب سے دکھا بھی دیں وہ کہیں گے یہ نظر بندی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، ہاں یہ اس نے کوئی جادو منتر کیا ہوا ہے، یہ اس کے ہاتھ میں، جس طرح وہ ہوتے ہیں لاہور میں فٹ پاتھ پر، کہاں ہوتے ہیں، وہ مداری ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں وہ ایسے دکھا دیتے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، اور آپ کو پتہ لگ جائے گا اوہ اس نے تو اپنے منہ سے پتہ نہیں کتنے وہ رنگین کا مزاق نکالے، اتنا ڈھیر لگا دیتے ہیں، بس نکالی تو اسے کہتے ہیں کیا، نظر بندی. کیا کہتے ہیں اسے؟ نظر بندی. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے کتاب یہاں سے دکھا بھی دی تو یہ کہیں کہ نظر بندی ہو رہی ہے، وہاں سے پیسے بھی نکال دیں، اور آپ کو صرف وہی طریقہ ان کا اچھا لگا کہ یہ مجھے کب بتائے گا کہ میں بھی آم سے پیسے نکال دے رہا ہوں.